السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ، آج 20 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 69 منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریئل ٹائم آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی ڈیتھ اسی ویک میں ہوئی. اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکیورٹی کو دیکھتے تھے، 46 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. اب ظاہر ہے کہ اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرنا میرے لیے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. لائیو سیشن کے دوران اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، جو ہمارے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے. اس میں ان کے وفات سے ایک دن پہلے کی ویڈیو بھی ہے، پلس جنازے کی ویڈیو بھی، اور جو میت کا آخری دیدار کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بڑے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کو اتنا زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، میں نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھی. چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی شخصیت اس طرح عوامی سطح کے اوپر زیادہ نمایاں نہیں ہو سکی. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر تھا. ان کی چند ایک ویڈیوز میں نے، چھوٹے چھوٹے کلپس، آج نہیں، آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے دیکھے تھے، جس میں وہ اتحاد امت کے اوپر بات کر رہے تھے. اور میں نے تو، یعنی وہ پہلا ڈکلیئرڈ دیوبندی عالم دیکھا ہے کہ جو ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے. ورنہ یہ بات جو بھی کرتا ہے اسے دیوبند کی اپنی جو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتیں ہیں ان سے کفر کے فتوے سننے کو ملتے ہیں، دھمکیاں سننے کو ملتی ہیں. اور بارہا مختلف ویڈیوز میں انہوں نے اتحاد امت کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر مسلمان کہلانا چاہیے، باقی جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ہے، ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دشمنان اسلام اس کی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے. اس سے بچیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے، اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے تھے شاید وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، اور یہ تو ایک بڑی ادبی گالی ہے نا لوگوں کو دینے کے لیے۔ پاکستان میں دو بڑی گالیاں بکتی ہیں، ایک ایجنسیوں کا بندہ، دوسرا قادیانی، اور تیسرا الزام ایسا ہے جو کسی بھی وقت کسی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، وہ ہے گستاخ ہونے کا فتویٰ۔ بس گستاخ کا لفظ بولنا ہے، آگے جو مرضی آپ لگائیں، جس کا دل ہے وہ گستاخ رسول کہہ دے، جس کا دل ہے وہ گستاخ صحابہ کہہ دے کسی کو، جس کا دل ہے وہ گستاخ اولیاء کہہ دے، گستاخ اہل بیت کہہ دے، سوائے یہ کہ اللہ کا گستاخ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک کوئی گستاخ اللہ نہیں سنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرقوں کی کوئی جذباتی ہمدردی نہیں ہے جو شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اللہ کا گستاخ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا علمی ہے۔ حالانکہ ہماری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نبیوں سے بھی جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، رسول اللہ کا حق ہم پہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے بھی جو ہماری محبت اور عقیدت ہے اس کی بنیاد اللہ تعالی کی ذات ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام زاہبی نے موافقت کی، شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحکیم میں اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یعنی چین یہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبروں سے، اس کے پیغمبر کے اہل البیت سے، اس کے پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنی ہے، اور باقی جو بزرگ بابے ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی آپ آگے چیزیں جوڑ لیں وہ تو سارے بعد میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، اور لوگ بزرگوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں، اور دوستی اور دشمنی کا معیار رکھتے ہیں، یعنی بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ویڈیوز میں آ کے بانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہاں یہ تو اعلانیہ وہ کہتے ہیں، اور اس فتنے کا بانی جو ہے نا وہ شیخ احمد سرہندی ہے، جسے دیوبند، بریلوی اور ایون اہل حدیث بھی اپنی اگنورنس کی وجہ سے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے، انہیں مجدد الف ثانی یعنی اگلے آنے والے ہزار سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے، جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا، مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے 100 سال کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے، تو وہ شخص آ کے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اور اس میں بس دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے، ایک پہلا اور ایک آخری، بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد الگ ہے۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ احمد بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے، اور دیوبندیوں سے پوچھیں تو وہ اشعری تھانوی صاحب کو کہہ دیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمراہی کوئی نہیں ہے۔ اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبد العزیز ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 101 ہجری، 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بمشکل ان کی 38 سال عمر تھی اس وقت، اور انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا. ان کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ وہ پہلی صدی کے مجدد ہیں، اس لیے کہ جو کارنامہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں افیکٹی تھے، یعنی بنو امیہ نے جو کچھ کیا تھا ان کی گندگی کو انہوں نے صاف کیا. اب دیکھیں، اہل سنت کے ہاں امام بن عبدالعزیز کو مجدد تو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے. کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ 60 سال سے جو ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پر لعنت ہو رہی تھی، اہل البیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور بنو امیہ نے مال کے اعتبار سے، زمینوں کے اعتبار سے باقی امت کا استحصال کیا تھا، وہ انہوں نے سب کچھ ریورس کیا. ایون انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کے بھی سارے زیورات بیت المال میں جمع کروائے، کیونکہ وہ بیٹی تھی عبد الملک بن مروان کی، جو مروان کا بیٹا تھا. مروان بھی آپ کو پتا ہے حکمران بنا بنو امیہ کا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، اور پھر عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے جو ہیں وہ بنو امیہ کے حکمران بنے. اور یہ 4 بیٹوں کی سسٹر تھی ان کی بیوی، فاطمہ اس کا نام تھا، شاید کوئی نام کی کوئی برکت تھی، وہ بھی بڑی نیک عورت تھی، فاطمہ بنت عبد الملک. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ پاورفل لیڈی کوئی نہیں آئی ہے، کہ جس کا باپ 3 براعظموں کا حکمران، جس کا خاوند 3 براعظموں کا حکمران، جس کے 4 بھائی یکے بعد دیگرے بنو امیہ کے حکمران، یعنی دنیاوی طور پہ ایک پاورفل خاتون. تو انہوں نے بھی اپنے خاوند کا ساتھ دیا الحمدللہ ہر اعتبار سے. برل یہ پہلے مجدد اور آخری مجدد سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی، جنہوں نے ابھی آنا ہے، بس یہ 2 مجدد ہیں جن کے اوپر متفق ہے، باقی تو ہر فرقے کے اور تمام بزرگوں کے جو کلٹ بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے مجددین ہیں. تو بات میں یہاں سے شروع کی تھی کہ سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے جو ایک بڑی دراڑ ہے، اس میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ کیا ہے کہ وہ اتحاد امت کے اوپر بات کرے. ان میں سے ایک مفتی رفیع عثمانی صاحب ہی تھے رحمہ اللہ تعالی. اور شیخ احمد سرندی کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ چیز لکھی اور بڑے لوگوں نے کوٹ بھی کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ کو مانتا اس لیے ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے، نعوذ باللہ. یہ کون سا عقیدہ یار؟ کیا رسول اللہ کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے اللہ لوگوں کا رب نہیں تھا؟ یا ایون مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کیا اللہ تعالی اپنی شان کے لائق ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک یہ تو اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، من انفسہم، جو ان کی اپنی جانوں میں سے ہے، ان کی اسپیشی میں سے ہے، ان کے خاندان قریش میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے، اللہ ہو کی ضربیں لگا کے نہیں اور نفس کا ذکر کر کے نہیں، بلکہ قرآن کے ذریعے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے رسول اللہ کا تم میں آنا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا. اندازہ کریں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی علیہ السلام وہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. یعنی رسول اللہ اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. قرآن میں ہے نا وجدہ کا بولن فادہ، نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا. پچھلے دنوں میں نے اس آیت کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبند نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو ناواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دی، نعوذ باللہ. یہاں ضال کا معنی ہے کسی کی محبت میں ڈوب کر اسے تلاش کرنا. ان ابانا لفی ضلال مبین، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمارے ابا جو ہیں وہ تو ڈوب چکے ہیں یوسف کی محبت کے اندر. وہ اپنے ابا کو گمراہ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بیٹے ان کے مسلمان تھے اور صحابی تھے اور والد بھی ان کا پیغمبر تھا. کوئی عام پیغمبر کا ماننے والا صحابی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے. تو جو بیٹے ہوں انہوں نے کیسے کہنا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، سراحتن ڈوب چکے ہیں. تو ضال کے دو معنی ہیں، ایک ہے گمراہ ہونا اور ایک ہے کسی کی محبت کے اندر ڈوب جانا. وارفتگی کا ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا شستہ اردو کے اندر، یہ بھی ضال، اور یہی ترجمہ پہ ہمروں کے کیس میں بنتا ہے. قرآن میں واضح ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وہاں پہ بھی ما ضل صاحبکم، وہ ضال کا لفظ ہی آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کیس میں ضال کا مطلب گمراہی ہے. سچویشن سے فرق پڑتا ہے. ولد الحرام کا مطلب اور ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونا. مسجد الحرام، حرمت والی جگہ. دیکھیں لفظ ایک ہی حرام ہے، دو مختلف جگہ مختلف معنی دیتا ہے، لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سیکھنی پڑے گی، وہ کانٹیکسٹ ہی بتا دے گا. آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہونا، ایک عام جاہل آدمی کو بھی بتائیں نا کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام، تو وہ آپ کو اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ اس کا معنی بتا دے گا. یعنی یہ باتیں بتا کے علماء پتا کہتے ہیں اور بھی بڑی مشکل ہے جی، ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے تک ہونا جی، ایک لفظ دے کنے مطلب ہوتے ہیں. اور ہم یہ باتیں بتا کے کہتے ہیں کہ کامن سینس ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام میں حرام کا جو لفظ ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے مختلف معنی دے رہا ہے. اس میں پٹ سیاپا کون سے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جی بڑے مطلب ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مرضی مطلب ہوں وہ کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس کے لیے کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، آسان ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں، اس کا یہ معنی نکلتا ہے. ہمیشہ روند ڈالنی، ایسی باتیں کرنی کہ لوگ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھ لیں، حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھ لیں، اور پھر مثالیں دینی کہ جی وہ جی فلاں بھی بڑا پڑھتا تھا وہ پاگل ہو گیا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے علماء پاگل ہیں. جن جن کو مفتی اعظم ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان کو کہا کرو پاگل اعظم، کیونکہ تم خود کہتے ہو سب زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر پاگل اعظم ان کا نام رکھو نا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ علم حاصل کر کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑے پاگل جو ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے، تو ان کو پاگل کہا کرو. وہ دوسروں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے اور علم کی تحقیر کریں گے، علم کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، تذلیل کریں گے، اور بیسیکلی اپنے لیے ذلت کما رہے ہوتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اور جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے. میں تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے حق حاصل کرنا ہے. یہ پہلی اور آخری شرط یہ ہے، ایک ہی شرط ہے کہ آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں، جب دل گواہی دیتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، ویسے تو ہر انسان میں ہی ہے، آپ نے جان بوجھ کے اسے دفنا دیا، تو سرکار پھر آپ رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی ابو جہل ہی رہیں گے. رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی، رسول اللہ کے ہاشمی خاندان سے ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ رشتہ داری ہوتے ہوئے، چچا ہوتے ہوئے ابو لہب ہی رہیں گے. اور اگر آپ کے اندر تڑپ موجود ہے تو آپ یمن میں ہوں گے وہ ایسے کرنی بن جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ فارس کے رہنے والے ہوں گے، کتنے مذاہب سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی مکے پہنچ کے تو سلمان فارسی بن جائیں گے. غلام ہوتے ہوئے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ایمان آپ کا مقدر ہو جائے گا، آپ کتنے اللہ کے لیے مخلص ہیں. آج بھی آپ لوگ، یہ میری پچھلے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، تو اس میں میں نے بتایا آپ ٹیسٹر لگا لیں، آپ کو پتا چل جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات سمجھ نہیں آئی، میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. اس کا تو مطلب ہے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نااہل بنایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے. نہیں، آپ جاہل سے جاہل بریلوی لیں جس کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اسے آپ ذرا پوچھیں کہ یہ اشرفی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ کہے گا کافر ہے، اور اسے پتا بھی ہوگا پہلے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ساتھ ہی چشتی رسول اللہ کا پوچھیں تو اس کے دماغ میں یہ بات خود بخود اس کے ڈیٹے میں سے آ جائے گی کہ تو یہ ہمارے پیچھے آنے لگا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں بھونگے ہیں پاگل ہیں، تو کہے گا جی یہ تو منو کو پتا ہی نہیں لکھیا بھی ہے کہ نہیں، تو ابھی کر اچھا اس ساری جیسے تو دوسرا لکھیا پڑھا سی خود اشرفی رسول اللہ. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ پاگل تھے، تم لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھو نا کہ تم جس دین کے اوپر چل رہے ہو یہ کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا؟ اپنا تو بغیر لکھے ہوئے پڑھ کے ہی عمل کر رہے ہو نسل در نسل، اور ہم سے کہہ رہے ہو لکھا ہوا دکھاؤ. چلو ہم دکھا بھی دیتے ہیں، ہم تو دکھا دیں گے، اور تمہارے پاس قیامت تک ٹائم ہے، تم دکھا نہیں سکو گے، پھر کیا نکلے گا اس میں سے؟ اس کے بعد یہ نکلے گا دشمنی، غصہ، دل کا غم، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو علماء یہود میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کے جو سینے ہیں نا وہ یہ زبان سے بولتے ہیں اس سے زیادہ ان کے سینوں کے اندر غم ہے اس بات کا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں بنو اسرائیل کو چھوڑ کے. تو دل کے غم کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر کسی کو یہ غم لگ گیا نا کہ میرا فرقہ کو غلط نکل آیا، تو بجائے اس کے اوپر رونا رونے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ فرقہ غلط نکلا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بچا لیا. اس چیز کی خوشی آپ کے اس غم پر بھاری ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ روگ لگا کے بیٹھ دیں. یہ اکثر لوگ یہی روگ لگا کے بیٹھے ہیں، ابا جی بھی ساڈے دا مطلب ہے، وہ تو تہجد گزار سن. صرف تہاڈا ہی ابا تہجد گزار سی؟ جو بندیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے، شیعہ کے ابے تہجد گزار نہیں ہے، قادیانیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے، تو بریلویوں کے ابے بھی اگر تہجد گزار ہیں تو اسے کیا فرق پڑا؟ کیا یہ کرائیٹیریا ہے؟ کرائیٹیریا ہے علم، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزوں کو ماننا. اگر آپ نے کرائیٹیریا یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی افیلیشن ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی، وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے. لہذا میں بالکل اس ڈاکٹرین کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بچارے اتنے اگنورنٹ ہیں. نہیں، جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتیاں آپ کو بتائیں گی، وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ابا ہو یا آپ کا دوست ہو، اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت، تو وہ مکاری اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے. ہماری بلا سے نہیں پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے میری بیوی سب کچھ لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے. اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 30 کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے، سورہ عبس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیوی بچے دے کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے. تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ باڑ میں گئے ماں باپ بیوی بچے رشتے دار، ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر کوئی برا مان رہا نا تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہیں بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ دیں، لہذا اس کے بیوی بچے بھی اسے ہوشیار رہے کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے، باڑ میں گیا تمہارا ابا، خاوند گیا باڑ میں، بچے گئے باڑ میں، تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ قیامت والے دن انہی رشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، ہاں یہ ایک جملہ، یہ جس طرح نبی الاسلام وہ رزق پڑھتے تھے نا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، عبد المطلب ظاہر ہے وہ مکے کے سردار تھے، اور پھر عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو واپس کرنا کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا، ہاں پھر رسول اللہ کو جچتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا رب پہ ایسا یقین ہے میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جس نے ابرا سے کہا تھا کہ میرے اونٹ تو مجھے واپس کر، کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا، کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا، دنیا میں تو آپ نے اپنے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی، اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا، کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا، اسے کہا جاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے تھے، تو نبی الاسلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے 571 عیسوی، یہ تو ہم نے پھر بعد میں کیلکولیشن کی ہے نا، عیسوی تو ان کے ہاں رائج ہی نہیں تھی، ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنز کی حکومت نہیں تھی، ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ پڑتا تھا، اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا، قبضہ نہیں تھا پرشینز کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر، یہ انڈیپینڈنٹ تھے، قبائلی تھے، ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے، جس طرح آپ افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنے بیڑا غرق کرے گا نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں، اور باہر کی حکومت کو کیا انہوں نے قبول کرنا ہے، طوائف الملوکی، یعنی آپ نے ماڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سپر پاورز الٹوا دی ہیں، رومنز کو اور پرشینز کو، تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا۔ ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے دو تین ہفتے پہلے ہی اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے، ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلش میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے، ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی، اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے نا وہ فلم آیا ہے، جو یعنی مختلف قسم کے معجزات ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی، اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلمایا ہے، کمال آپ کو اس جگہ پہنچا دیا، یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کل لیٹسٹ، کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں، اور ایک یعنی میں سمجھتا ہوں ماڈرن ایج میں لوگوں تک بات پہنچانے کی ایک اچھی کوشش ہے، وہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں یا سٹیج ڈرامے دیکھ کے رات کو سوتی ہے، تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پوٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لے، کم از کم اسلام کا تو تعارف اسے ہو. بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلمایا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس سرزمین کے اندر، کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب برپا کیا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے کسی محل کے اندر، یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے، تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی آؤٹ پٹ تھے. لیکن عرب کے وہ گنوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں، اس طرح کے گنوار لوگوں میں اور ان پڑھ، امی، انہیں امی کہا جاتا تھا، جاہل، نہ کسی پیغمبر سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے، پیغمبر کے طور پر نہیں، کیونکہ ظاہر حضرت ابراہیم ہی ان کے پرکھ تھے نا، ابا اجداد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی آ کے شہر مکہ آباد کیا تھا. جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں، تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے، باقی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے. اکا دکا لوگ ہوں گے موحدین، باقی تو میجورٹی جو ہے وہ بت پرستی میں انوالو تھی. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا طواف کعبہ، حج بھی ہوتا تھا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اچھا، اللہ کے نام سے بھی واقف تھے. یہاں پہ سب کانٹیننٹ مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. جناب اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی. عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا، اللہ کا کنسپٹ تھا. ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں اس کے، چھوٹے آلیہہ ہیں. وہ بڑا آلیہہ ہے، یہ چھوٹے آلیہہ ہیں. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی گل جڑی ایتھے کرتے رہے، بزرگوں نے بھی شریک اللہ ہی ہے جی، ہاں سرکار تہاڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا. قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو. تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا، اور وہ بھی یہ کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں ایک آپ ڈفرنس کہہ سکتے ہیں تھا، جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے آپ لوگوں کے فتوے سے، میرے سے تو نہیں بچیں گے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا، صرف کلمہ پڑھایا اور کہا میں کیا ہوں، ایک کمینہ غلام ہوں. واقعی کمینہ ہی نکلے ہیں، کمینہ غلام ہوں. اینڈ پہ یہ کر دیا، غلام قادیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلیہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا. آلیہ، انہوں نے ان چھوٹے آلیہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کو آلیہ نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں جی اللہ نے بندہ ہی لینا، جی پیچھے تو اللہ ہی ہے. یہ جو بندہ کہہ کے نا، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں. یہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسی اینالوجی، کتنے گیا دماغ میرا، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دماغ جانا ہے. دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں ایفرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی، اپنے نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں، اس لیے تو ہم جو ہے وہ بانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں. یہ عرب کی سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو، ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی 40 سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنامک لائف ہو، کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں، کسی مذہبی پرسنالٹی کی صحبت نہیں، کسی فلاسفر کی صحبت نہیں، کسی شاعر کی صحبت نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے. اور ظاہر اس زمانے میں مکے کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلینئر ہوگا، وہ ایک آنری پوسٹ ہوتی تھی، باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی. پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا، ہاں بنو ہاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ، بس اللہ کے گھر کی خدمت کرنی، اللہ اللہ کرنا، اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی. پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس، اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک ٹسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی، وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا، ام جمیل، بہت خوبصورت تھی، مشہور تھا، اس لیے اس کو اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا. یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خود تھی اس وقت بانجھ، تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی، ایک ان کے والد کی وجہ سے، پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی. اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ، وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے، وہاں پہ رواج تھا، اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی. حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے، باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حصے میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ سین بھی انہوں نے فلمایا ہے اس میں، سیدہ حلیمہ سعدیہ والا سلام اللہ علیہا. یہ جو فلم ہے محمد، یہ آپ اس کو ضرور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، اس کو دیکھیں. اور اس زمانے میں انہوں نے واقعی پہنچایا آپ کو، جس طرح عمر سیریز کا میں نے تعارف کروایا تھا 2011-12 میں، اور اب یہ ایگزیکٹلی 10 سال کے بعد. اچھا یہ فلم پہلے کی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ یوٹیوب پہ وہ نہیں ڈال رہے تھے، میرے خیال ہے شاید وہ سینما وغیرہ میں چل رہی ہوگی تو کمائی کے چکر میں تھے، اب انہوں نے خود یوٹیوب کے اوپر اس کو ڈال دیا. اور آپ یقین کریں انجوائے کریں گے اس کو، جس طرح انہوں نے فلمایا ہے بہترین انداز کے اندر، اور جس طرح کریکٹرز نے وہ کردار ادا کیا ہے اس کے اندر، اس میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. میں نے وہ شروع کے میرے خیال 40-50 منٹ ہی دیکھے ہیں، مجھے ٹائم نہیں اتنا ملا، لیکن وہ جب سامنے آئیے تو میں ضرور اس طرح کی ہر چیز، مجھے پھر اندازہ ہوا اچھا ہے کہ اس کے وہ کلپ تھے جو پہلے چل رہے تھے مارکیٹ میں، تو وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایٹ لیسٹ آپ کو نبی اسلام کن سرکمسٹانسز میں آئے وہ بھی اندازہ ہو جائے گا. ایک سمجھ لیں سیرت رسول ہی ہے نا جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے. عمر سیریز میں تو نبی اسلام کی بعثت کے بعد کی زندگی کو فلمایا انہوں نے، حضرت عمر کو سینٹرڈ کر کے. یا آپ سمجھ لیں بیسر سے پہلے والی زندگی جو ہے نا وہ اس فلم کے اندر آ گئی. اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں انگلش سمجھتے ہیں اور انہیں اردو زبان سے ناواقفیت ہے یا عربی سے یا فارسی سے, ان کو بھی آپ وہ دے سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, اور میرے خیال انگلش میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی بھی ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, اب یہ ریل ٹائم آپ کی جو پرچی آئی ہوئی ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جی, میں نے شرح صحیح مسلم میں نمازیں جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے آئمہ اربعہ کی رائے پڑی ہے. جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں, لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو, تو برائے مہربانی اہل سنت میں ان آئمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں. جی, میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد, پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا. بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے, اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں دنیا میں 15-20% جو اہل تشیع ہیں کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں آئمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا, تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے, تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا, امت میں آپ کے تو چار فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے سنی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے, اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے وہ سنی نہیں تھے تو پھر تو اپنی قسمت نو رو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس, انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا, تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے, یہ عرب کا محاورہ تھا, یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گھوم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے, یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق, تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے, ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا وہی حق, اب یہ آپ کو وہ عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا وہی حق, ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے, ایک محاورہ تن بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا, اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا, انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں, یعنی بغیر سفر کے, تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے. تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا, خوف, خوف میں جان کا خوف, بیماری کا خوف, یہ سارے خوف ہی ہیں نا، دشمن کا خوف، بغیر بارش کے، بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اس زمانے میں تو ویسے نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے، یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے، وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے، جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں، یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو، تو آپ نے تو جمع کرنی کرنی ہے، اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی، تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج تنگی باقی نہ رہے، دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے، یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں، امام عبداللہ ابن عباس، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے، وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں، وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ یہ صحیح پہ کہندا ہے، کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی، تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کہا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں، ذرا کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا، یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے، بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے، پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی، اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو، یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے، اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہوئی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نا ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور اثر اول وقت میں پڑھی ہوگی، اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے، اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی، زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی، زور زور کے وقت میں ہوئی، اثر اثر کے وقت میں، اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے، آپ 2:30 بجے زور کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز، تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہیں، اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں، اور ایک ہے جمع تقدیم، جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے، وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر زہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زور اثر کٹھی پڑھ لیتے، تو کیا مطلب ہے کہ ابھی اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو جمع تقدیم ہو گئی، یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، انفی نہیں مانتے اس کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زور کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے، آپ انفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، زور کا وقت داخل ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ زور کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر اثر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے، لاجیکل ہے، تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں، تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں، عمرہ بھی نہیں حاجی، جو میدان عرفات میں زور اثر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی، زور کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے۔ تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے، وہ ثابت کریں گے۔ قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی تین آئے ہوئے ہیں، پہلے آپ قرآن سے پانچ نمازیں تو ثابت کریں۔ قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ تین بتاتا ہے، فجر، دن کی نماز اور رات کی نماز۔ فجر الگ ہے، دن کی نماز کون کون سی ہے؟ زہر عصر، اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز، تو قرآن تو نماز کے تین اوقات بتا رہا ہے، تو آپ پانچ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں، ہاں پانچ نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں، جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے، ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں، اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو، پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں پھر تم بھائی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ میں نہیں کھڑے ہوئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں، قرآن تو کہہ رہا تین، پانچ تو کہہ ہی نہیں رہا، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے۔ جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے، کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے، کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا۔ اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے، ایکسپشنز آر آلویز دیر۔ ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، ہاں ایس داڑ تلے۔ تو یہ ایکسپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی۔ ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تبھی وہ جمع کرتا ہے نا، کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں، تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے، نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں، جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں پڑی ہو۔ یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ اے بس اے 10 منٹ رہ گئے جی ٹائم داخل ہونے والا، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازاں جمع کریے۔ تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں، یہ آسانی ہوگی۔ ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی الاسلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن سوا گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے، نبی الاسلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے، کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے، ڈسکشن جاری ہے، اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے ہیں مسجد میں اور حضور کہیں گے ہوں بیٹھ جاؤ ایک ڈیڑھ گھنٹہ، میں تھوڑے سے ثانی کرنے لگا، ڈیڑھ گھنٹے بعد کٹھی دعائیں پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں ڈیڑھ گھنٹے کی پڑ گئی ہے، یہ ثانی ہے مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن، یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی عصر کے ساتھ زہر، لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر عصر، وقت وہ ہوگا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی، اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کروڑ امام ترمذی سنی تو تھے لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی الاسلام نے، مسلم علی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا، اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے ثانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو آئمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سرکار، اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے عذرا تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھے، حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے اسٹرکٹ ہے. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے، میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامعہ ترمذی کے اندر، کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت، اور اسے اپنی حنفیہ ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو، لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے، بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے، کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے. نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی، البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیعوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی، ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقی کے اندر، میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر، وہ زور پڑھ کے باہر نکلا ہے اور انتظار کر رہے تھے میرا، اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آئے ہیں تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی کہنے لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں، یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے، میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا، چلو بچوں کی تعلیم کا عرض ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے، جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلینٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو، مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا، کم نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں، یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں امام عبدالرزاق کی شکل میں، امام حاکم کی شکل میں، امام نسائی کی شکل میں، امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا، لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا، وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے. تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے، پریکٹیکلی عوام ان کی، فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں پانچ اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے، لیکن ضد آ گئی نا جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ، اسی اس مردہ سنت نو زندہ کران گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا، اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے، ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنے اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل ہم کریں گے زبردستی، اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے، جرت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں ہے. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے، بارش کے اولے بھی پڑ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے، پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے، ضد میں آئے ہوئے. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے دو بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی، اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں، دیکھ لیں. لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم، جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں، ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ جی 11 میں اس کی مسجد ہے، میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-09 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ، یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 پرانی بات ہے. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے، میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی بھی تھی، اور ابھی میں نیا نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا تحقیق کر رہا تھا، تو ظاہر ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر، ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر ایک دو، باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا مغرب کی نماز کے بعد، میں ان کے قریب ہوا، مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے، میں نام نہیں لیتا پھر وہ پرسنل ہو جائے گا، سب کو پتا ہی ہے اہل حدیث کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی تو میں نے ان سے، ویسے جو نیا نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے، تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا، ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے، انجینئر ہے، تو وہ تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں، تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے، اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی، میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں اور بارش میں بھی، ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. کہتے ہیں نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے، کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں، مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھئی یہ بھی ایک سنت ہے. تو پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوں تو جمع. خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. دین بالکل ہلکا ہے. یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھنسایا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہے. اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا, او نہ کرنا ہے ہو جائے گا, نہیں نہیں اے کوئی نہیں ثابت, اے انج نہیں ہوں گا. کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے, تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کرے آرام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے. تو پھر میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں لیکن امت, وہ جو ابن عباس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے, انہوں نے بالکل الٹ عمل کیا. ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے اور خود لے رہے ہیں. جو میں غدیر خم کی حدیث قرآن اور آل بیت جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں اس میں زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نا نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے, یہ توحید میں سے سیکھا. نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلے. یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس, اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تم جو حنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو اس آیت کی شرح عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے؟ کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی؟ نہیں, قرآن کا فہم تھا انہیں. وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر 3 اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. ہاں تو پھر تو آپ کو 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے, اور یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جناب شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں, ایک غریب اتو بدتمیز. اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جاہل ہے, ان کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا, بیسے ہمارے سے کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس دیوبان بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہوئی, انہیں تو پتا ہوتا ہے یار اس کو کیا پتا, یہ بےچارہ اپنے کبھی کنویں سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا. جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لائف اسٹوری میں ایک 13-14 سال کا بچہ آیا ہے, آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں, لگتا ہے کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے وہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا, چھوٹا سا بچہ, پگڑی اس نے کالی باندھی ہوئی ہے, اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے ہوئے ہیں, اچھا بتاؤ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے, تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں, لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ پتا جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا, ہاسپٹل لے کے جاؤں گا, بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا کیونکہ یہ بھی سنت ہے. آیا نا اور تو داڑ تھلے, ان بچے تو انو کہنے کے نمازیں جمع کروں گا, اب آگے کس کی ضرورت ہے جو کہ نہیں نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی, وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ ماننا بھی ختم ہو گیا کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے, تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں, تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں, حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں اس کی مزید ایکسپلینیشن, تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن, اس کی آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے, بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اور سفر میں تو ویسے ہی سنت ہے, اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں، ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مان رہے. تو آپ کے اندر سے ایک دن پھر آواز نکلے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن تعلیمات انہوں نے اپنی دی ہیں، کتابوں والی نہیں دی ہیں. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. میں ایک فلاحی ادارے میں کام کرتا ہوں، ہماری تنخواہ صدقہ اور خیرات کے پیسوں سے ملتی ہے. ہمارے ادارے کو ڈونر بکرے وغیرہ صدقہ کرتے ہیں اور اس کا گوشت بھی ہم ورکر کو دیا جاتا ہے. کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، حلال ہے، قرآن میں آیا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 جو ہے نا، 60 نمبر، اس میں زکات اور صدقات، ویسے عربی میں جو قرآن میں جو ٹرم ہے وہ صدقات یوز ہوئی ہے. جو فرض صدقہ ہے اسے ہم زکات کہتے ہیں یا عشر کہتے ہیں کھیتی باڑی کے کیس کے اندر، اور اس طریقے سے خمس کہتے ہیں اگر کوئی زمینی دفینہ نکل آئے، کسی کی زمین میں تیل نکل آتا ہے یا کوئی خزانہ نکل آتا ہے تو سیدھا آپ نے اس کا پانچواں حصہ جو ہے نا وہ بیت المال میں جمع کروانا ہے. اور جو نفلی صدقات ہیں ان کے لیے ہماری ٹرم صدقہ خیرات یوز ہوتی ہے، لیکن قرآن میں صدقہ ہی کہا جاتا ہے اس کو. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں صدقات کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، جس میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، زکات کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، مسئلہ 95B کے نام سے. چاہے مسئلہ 95B لکھیں، چاہے رومن میں زکات کے احکامات لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. آپ سینکڑوں کتابیں زکات کے مسائل پہ پڑھیں نا، تب بھی آپ کی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کر دے گی. چاہے وہ بھیڑ بکریوں کی زکات ہو، اونٹ کی ہو، زیورات کی ہو، جی پی ایف کا ایشو ہو، باقی جتنے جدید مسائل ہیں اس میں نے کور کیے ہیں. تو اس میں بھی ایک مصرف ہے کہ جو لوگ صدقات یعنی زکات کو کلیکٹ کرنے جاتے ہیں، اس زمانے میں نبی الاسلام کی طرف سے جاتے تھے نا لوگ جو کلیکٹ کرتے تھے بھیڑ بکریوں کی زکات، تو ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی، اور ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی. لیکن اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ لوگ ساتھ تحفے بھی لے کے آتے تھے، اور جب بیت المال میں زکات جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو زکات ہے جو ہم نے کلیکٹ کی ہے آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے بہاف کے اوپر، اور یہ وہ تحفے ہیں جو لوگوں نے ہمیں دیے. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے تم اپنی ماں کی گود میں جا کر لیٹو، یعنی اپنے گھر میں ہی رہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون تحفہ دیتا ہے، یہ تحفے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے. ظاہر ہے کوئی اور بھی صحابی گیا ہوتا اسے بھی مل جاتا. تو نبی علیہ السلام وہ جو تحائف ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے. یہ توشہ خانہ چونکہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، اس زمانے میں بیت المال. تو جتنے بھی بار کے تحائف ہیں نا، یہ جو توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں نا، اور یہ جو قانون بنا ہوا ہے، ویسے تو سارے لوگوں کو نظر آتا ہے پاکستان کا فلاں قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے، تو یہ بھی قانون منافی ہے. اور اس میں سنگل آؤٹ کسی ایک پرائم منسٹر کو آپ نہ کریں، جتنے پرائم منسٹر ہیں، جتنے آرمی چیف ہیں، جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، جتنے چیف جسٹس نے آج تک جتنے بھی یہ تحفے لیے ہوئے ہیں نا، اصولاً ان کو بیت المال میں وہ جمع کروانے چاہیے، آدھی قیمت دے کے یا 20% دے کے نہیں لینے چاہیے، ادھر ہی رکھیں. یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، ساروں کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بڑا ایک ظلم ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک میڈیا کمپین چلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمانداری کا ثبوت دیں. انہی کے دور حکومت میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں نا ریاستی اداروں کے لوگ بھی، ان کے طائف کی لسٹ بھی کہیں سے نکالیں اور وہ بھی ڈسپلے کریں اور دکھائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر پتا چلے گا کہ آپ لوگ ٹرو جرنلسٹ ہیں اور یہ سب کچھ لے کے چل رہے ہیں صحیح. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. توشہ خانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا آج سے دو سال پہلے, جب وہ ایک صحافی ابرار جس کو دھمکیاں تھیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے, جب اس نے وہ نئی نئی اپلیکیشن دی تھی نا جسٹس گل حسن کے پاس, چونکہ میں چیف جسٹس تھے اس وقت اطر من اللہ, تو میری بھی کچھ وہاں پہ ڈیٹس لگتی تھی, تو وہ گل حسن صاحب کے پاس بھی میری ایک دفعہ ڈیٹ لگی تھی. پٹھان آدمی اور پٹھان دلیر بہت ہوتا ہے, دو مجھے خوبیاں پٹھانوں کی بڑی پسند ہیں, ایک دلیری دوسری سادگی, اور باہر سے پڑھا ہوا ہے انتہائی کوالیفائڈ بندہ ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو اس نے وہ جس طرح سماعت کی اور وہ ورڈز اس میں یوز کر رہا تھا نا, تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ آگے گیا نا تو یہ بہت خطرے ناک ہو جائے گا, حالانکہ اس وقت بات صرف شروع ہوئی تھی. تو بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی آپ نے کہ کوئی گفٹ آپ کو پوسٹ کی وجہ سے ملے نا گورنمنٹ کی, چاہے آپ صدقات اور زکات کلیکٹ کرنے گئے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی کام سے گئے ہیں, ظاہر ہے یہاں سے پرائم منسٹر یا آرمی چیف اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں تو نہیں دوسرے حکمرانوں کو ملتا. پرائم منسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایک پوسٹ کا نام ہے. آرمی چیف ایک پوسٹ کا نام ہے, کسی بندے کے ساتھ منسوب نہیں ہے. لہذا ان کو جتنے گفٹ ملتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنے چاہیے. اور پھر دیکھیں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ ہیں, ان گفٹس کے ذریعے ویسے ہمیں تو یہ کہتے ہیں آپ 10-10 روپیہ ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں, 20-20 روپیہ سلاب فنڈ میں جمع کروائیں, اور خود انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے جو گفٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے, اور صرف گفٹ نہیں پھر ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, اور پھر آگے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں ان کے. ان لوگوں نے اپنی جیبیں نہیں ڈھیلی کرنی ہے, انہوں نے نہیں دینا گورنمنٹ کے خزانے کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ وہ تحفے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے. تو وہ تحفوں سے سلسلہ شروع ہوا اس زمانے میں, بیت المال, آج ہم اسے توشہ خانہ کہتے ہیں. تو تنخواہیں کلیکٹرز کی اسی میں سے آئیں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور یہ کوئی صدقہ خراب نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں وہ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں, گفٹ وغیرہ کس چکر میں آپ کو دے رہے ہوں گے وہ, ہاں اگر بیت المال میں چیز جمع ہوئی اس کے بعد تنخواہ کے عوض اگر آپ کو کچھ ملتا ہے نا پھر تو آپ لے لیں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ اس دفتر میں ملازم ہیں, آپ کو بکرے مل رہے ہیں, تو کیا پاکستانی پوری عوام کو وہ بکرے مل گئے ہیں اور ان کا گوشت نہیں ملا, تو آپ کس چکر میں بکرے لے رہے ہیں؟ صرف تنخواہ. تنخواہ کے علاوہ جو کچھ لیں گے پھر باقیوں کا بھی حق ہے. آپ سے زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں, آپ سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو بےچارے بے روزگار ہیں. آپ کے پاس تو پھر بھی تنخواہ آ رہی ہے نا, آپ کو جو بے روزگار لوگ ہیں وہ تو زیادہ حقدار ہیں. تو یہ تحفے طائف اس میں سے نہ آپ لیں, باقی جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ضرور لیں. بلکہ نبی علیہ السلام تو بعض آپ کے ساتھی ریلکٹنٹ ہوتے تھے, تو آپ ان کو زبردستی دیا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کو پوسٹ دیں گے تو ہم اسے ساتھ تنخواہ بھی دیں گے یا جو کچھ دیں گے, اور اس میں وہ ریلکٹنٹ نہ ہو. اسی کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں, اسی کے تحت فوج کی تنخواہیں ہوتی ہیں, پولیس کی ہوتی ہیں, جوڈیشری کی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ سارے ادارے اپنے آپ کو ملک کا حاکم سمجھتے ہیں, حالانکہ ملک کے حاکم جو ہیں وہ عوام ہیں. اب یہ بات اگر کوئی مذہبی پلیٹفارم سے کرتا ہے تو وہ فوراً مولوی چکر پڑ جاتے ہیں, وہ جی عوام کی حاکمیت, یہ تو جمہوریت, جمہوریت شرک, اور خود یہ سارے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں, سارے ان کنگز کے, ان بادشاہوں کے, ان ملوک کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسلامی ہسٹری میں جتنی حکومتیں حکمرانوں نے کی ہیں نا ظلم پہ مبنی, سارے مولوی بزرگان دین ہی تھے جو ان کے درباروں میں بیٹھے ہوئے ان کو فتوے دیتے ہوتے تھے. اس زمانے میں اگر ان کو ہوتا نا کہ عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا, کسی کو حق نہیں اسے غلام بنایا اپنا, جبکہ وہ عوام اپنے ٹیکسز کے ذریعے تمہاری تنخواہیں بھی دے رہے ہوں. جائیں باہر یورپ اور امریکہ میں دیکھیں, واقعی وہاں پہ اگر پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, وزیر ہے, ویسے تو وہ وزیر کا لفظ ہی وہ سیکٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتے ہیں. ڈیوڈ کیمرون نے کس طرح جب وہ گھسا تھا وہ ہاسپٹل میں, تو ادھر کا جو ہاسپٹل کا ہیڈ تھا اس نے کس طرح اس کو نکال دیا کہ میری جاز کے بغیر تم کیسے آ گئے ہو. یہاں پرائم منسٹر کا دورہ ہونا کسی ہاسپٹل میں تو کئی مریضوں کو وہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں وہ جگہ کھلی کرنے کے لیے. یہ فرق ہے. اور یقین کریں وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جناب, پرائم منسٹرز ہیں, اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو بھی خود اٹھایا ہوا ہے, سڑک کراس کر رہے ہیں, سائیکل پہ جا رہے ہیں جی, اتنا بڑا جج ہے سائیکل چلا رہا ہے. ویسے ہمارے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. یہ سارے ملازم آپ کو یہاں نظر آئیں گے. آپ ذرا انہی لوگوں کو انگلینڈ کی سڑکوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ آپ دیکھیں نا, انہوں نے خود ہی اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں ساری ان کی افسری نکل جاتی ہے جا کے, کیونکہ وہاں پہ لوگ پھر اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. ہم بھی تو ویسے جاہل ہونے کی وجہ سے ان کو پروموٹ کیے ہوئے نا. یہاں بھی اگر لوگ عیب سمجھے نا اس بات کو کہ ایک بندے نے ساتھ اتنے بندے رکھے ہوئے اپنا سامان اٹھانے کے لیے, تو یہاں پہ بھی یہ لوگ منہ چھپاتے پھریں. وہاں اس لیے نہیں, یہ نہیں کہ وہاں یہ ملازم نہیں رکھ سکتے, ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے. آپ کی سوچ ہے صرف وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے, اس نے سامان اٹھانے کے لیے بندے ساتھ رکھے ہوئے. وہاں ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح وہاں اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یار پاکستانی عوام سے تو زیادہ ایجوکیٹڈ ان کی عوام ہے. جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے, یہ لگ جائے گا پتا. تو تنخواہ آپ لے سکتے ہیں, باقی چیزیں نہیں. میرے دوست نے مولانا سعید اسد صاحب کو بھرے مجمع میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اہل تشیع کے ساتھ مناظرے میں کہا کہ باغ فدر کا واقعہ ہوئے ہی نہیں ہے. اور یار سعید اسد صاحب یا کوئی اور بھی عالم دین ہو, یہ ان کی پرسنل رائے ہے. یہ نہ سمجھے کہ سنیت کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے. سنیت کے مقدمے میں تو باغ فدق والا ایشو ایک ہوا ہے, اس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. آج کی ڈیٹ میں وہ ریزالوڈ ہے. وہ جس طریقے سے بھی ہوا, الٹیمیٹلی جب مولا علی علیہ السلام اس معاملے میں انہوں نے کمپرومائز کیا یا ایکسیپٹنس دے دی, تو آج کی ڈیٹ میں یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہے. باقی کسی عالم دین کا یہ کہنا قرآن اٹھا کے یار, یہ تو یہ وہی بندہ ہے جس نے ایک اہل حدیث جب بریلوی ہوا تو اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. یہ وہی سعید اسد صاحب ہے, اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو جو ایک دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہوں, ان کے کہنے پہ کسی حدیث کے حکم کو صحیح یا ضعیف ماننا یا کہنا کہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے, فضول حرکت ہے. ان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ان لوگوں کی. یہ فرقے کے یعنی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, صرف عالم دین ہے. یعنی فرقہ اس نیریٹو کو آن نہیں کرتا. اپنے دوستوں کو فرقہ سے نکالنے کے لیے احادیث بتانا پڑتی ہیں. ان کو احادیث کی اہمیت کیسے بتائیں؟ سرکار ان کو احادیث کی اہمیت آپ کیوں بتاتے ہیں؟ ان کو قرآن کی اہمیت بتائیں. حدیث تو بعد میں آئے گی. حدیثوں سے آپ نے جو مسائل ثابت کرنے ہیں نا, وہ چھوٹے مسئلے ہیں. اصل ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت. یہ بنیادی چیزیں ہیں. احادیث سے آپ نے جو مسائل ان کو بتانے ہیں, رفع الیدین کا, آمین کا, بنو امیہ کا, یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کی توحید کے اوپر لے کے آنا ہے. قرآن سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا. بالکل گیا گزرا مسلمان بھی ہونا, ان پڑھ جائل کسی بھی فرقے کا, سنی ہو شیعہ, اس سے آپ صرف ایک سوال پوچھیں, یار اگر کوئی بندہ نیا مسلمان ہو گورا, تو ہم اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں؟ تو سارے آپ کو کہیں گے جی قرآن کا ترجمہ دیں انگریزی میں پڑھنے کے لیے. یہی کہیں گے نا. کیا شیعہ کہے گا کہ اصول الکافی پڑھنے کے لیے دو, یا 14 ستارے پڑھنے کے لیے دو, دیوبندی کہے گا فضائل اعمال پڑھنے کے لیے دو؟ نہیں. بریلوی کہے کہ جی فضان سنت پڑھنے کے لیے دے دو؟ نہیں. اہل حدیث کہہ دے جی بخاری مسلم پڑھنے کے لیے دے دو. سارے یہی کہیں گے جی قرآن پڑھنے کے لیے دے. اب اگلا سوال ذرا اسے پوچھیں کہ تو جب مسلمان ہوا تھا تو بھی قرآن پڑھ گیا ایسا؟ نہیں. وہ تیرا ابا بھی قرآن پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہوا, تو او دا ابا بھی, تو او دا ابا بھی, تو او دا ابا بھی. تو پہلا وڈا ابا بھی جڑا ہندو تو مسلمان ہوا سی, وہ بھی قرآن پڑھ کے نہیں سی ہوا. کوالی چ وجد آ گیا ہوئے گا, انہوں تو ہو گیا مسلمان. کنوکشن والا ایمان تو کوئی نہیں ہے. کنوکشن والا ایمان جس کا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. پھر تو لوگوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان بنو, خود جو مسلمان بنے ہوئے ہیں بغیر قرآن پڑھے, اور اسی وجہ سے قرآن کے خلاف عقیدے, پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سک رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں, نماز سے نکل کے کوئی کہہ رہا ہے یا بھاول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ نعرے چل رہے ہیں ان کے. اور نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اگلے دن لائف سٹوری میں ایک انڈیا سے بھائی آئے، وہ بریلی کے رہنے والے تھے، چلے بریلی شریف کہہ لیں، اور بریلوی سے ہی ریورٹ ہوئے ہوئے تھے. اور وہ ریورٹ اس لیے ہوئے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا. آپ کے ساتھ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش چھوڑ کے باہر کسی یورپ یا امریکہ کے ملک میں چلے جائیں، کم از کم آپ دین کو سیریس تو لیں گے، ادھر تو انہی جیلوں میں ہی مریں گے. تو جتنے لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں نا، وہ پھر جب دوسرے مذاہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی ذرا قرآن پڑھے، ہمیں پتا چلے دین کیا ہے. جب ان کا تو جنہوں کہتے ہیں تراہ نکل جاتا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں کہ یار اسی تو خود مسلمان کوئی نہیں، اسی کسی نے کہ اسلام، تو وہ بھی ریورٹ ہوئے. واپس جب گئے کہتے ہیں میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو انہوں نے جب دیکھا تو مولویوں نے ساروں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا اینو کیا ہو گیا. تو انہوں نے اب دیکھیں کیسے شرارتی لوگ ہیں اور کیسے یہ کننگ قسم کے لوگ ہیں، کیسی آپ کی حس کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب وہ اس کو خود پکا منہ بنا کے کہہ رہا ہے دیکھو یار ہم مشرک ہیں، ہم مرے ہوئے بزرگوں سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اچھا وہ بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی اسے پوچھ رہا ہے. اس نے کہا یار جب یہ شرک ہے تو ہم تو یہ شرک کرتے ہیں بھائی، تو تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو. ہاں اصل مقصد اس کا یہ تھا، تو مامو پارٹی شرک چھوڑ دینا اگر تو کر رہا ہے. نہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں اسے شرک، لیکن اس کو یوز کیسے کیا کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے، وہ ایجڈ ہیں، وہ لائیو سٹوری میں آئے. تو پھر میں نے نیچے کمنٹس کیے کہ انہیں لائیو لے کے آئے جمعرات والے دن، میں ان سے خود بات کرتا ہوں. ان کو پھکینی ایک پھکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے سرکار. وہ پھر جیلم شریف تو ہی پھکی لب دی ہے. وہ پھر لائیو آئے، میں نے کہا ہاں جی ہونا ہونا جی. وہ اتنے پریشان چہرہ لٹکا ہوا، وہ پوچھ رہے تھے کہ بھی دوسری مسجد تو 5 کلومیٹر دور ہے، یہ بھی 1 کلومیٹر دور ہے، اور میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی کل سے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ رفع الیدین کریں گے، کیونکہ آپ مشرک ہیں، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس نے بھی آگے سے ان کو کہہ دیا بالکل آپ مشرک ہیں. تو انہوں نے کہا جب مشرک ہیں تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک کا ایک فرق ہے. وہ اب میری ویڈیوز الگ سے، آج ٹاپک نہیں. وہ لائف سٹوری میں جب آئے نا، میں اس جمعرات کو ہی تو بڑے پریشان تھے کہ میں اب گھر نماز پڑھ لیا کروں. میں نے کہا گھر نہیں، آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ مسجدیں چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 ہوں گے. ہاں یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کو یہ بڑھنا پسند نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے. اور اس کا آسان طریقہ ہے، میں ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں، باقی لوگوں کے لیے بھی اس حوالے سے ایشو ہوگا. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. اچھا جی طریقہ سنیں جی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اس طرح مولوی تنگ کرتے ہیں نا، آپ ان کے سامنے نماز ہی نہ پڑھیں. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے سامنے آپ جا کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ گھر سے اس وقت نکلیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ میں مسجد کے دروازے پر پہنچوں گا نا تو اقامت سٹارٹ ہوئی ہوئی ہوگی. اقامت مکمل ہو، آپ جوتیاں اتار رہے ہو، وضو آپ گھر سے کر کے آئے، رکعت نہ چھوٹے ورنہ مارے گئے تسی. ہاں پڑھنی تکبیر اولا سے، جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع آپ نماز پڑھیں، اور جیسے ہی وہ سلام پھیریں تو آپ کو پتا انہوں نے تو ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اس دوران تو کوئی نہیں اٹھے گا آپ کو روکے گا. آپ تسلی سے، اور نماز بھی کسی کونے میں پڑھیں، اور کوشش کریں جتنا پچھلی صف میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد آپ جیسے ہی سلام پھیرے آپ تسلی سے سائیڈ سے ہو کے باہر نکلیں. اور اگر آپ کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نہیں نکل سک رہے، تو آپ تسلی سے وہاں بیٹھے رہے، نماز بھی ان کے سامنے پڑھنی آپ، کیونکہ جب آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ان کا اندر کا شیطان نہیں جاگے گا. ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ شروع نہ کر دیں، تو آپ نے مقصد پورا کر دیا. مسجد نہیں، پھر ایک وقت آئے گا حالات سازگار ہوں گے، ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے. پھر کبھی مولوی صاحب کو کوئی 500 روپیہ 1000، کبھی کو خوشبو، کوئی سوٹ گفٹ کر دیا، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ٹالرنس ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے دیں گے وہ. یہ ازمائی ہوئی بات ہے, ایک جگہ نہیں, اور یہ ایسا آزمودہ فارمولا ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوا, کیونکہ اس امت کا فتنہ مال ہے. اور اس فتنے میں, آزمائش میں جب کبھی مولوی پڑھا نا, تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے. آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی آپ ان کو پیسے دینا شروع کریں. اور یہ بھی مسئلے زیادہ ذرا جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کے ہیں, اسلام آباد میں, بیریئر ٹاؤن میں, ڈیفنس میں, کوئی کسی کو اونچی امین کہنے پہ, رفع الیدین کرنے پہ, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ دیکھ بھی نہیں سکتا. جس طرح یورپ اور امریکہ میں ہراسمنٹ ہے نا, یہاں بھی ہراسمنٹ شمار ہوتی ہے, کیونکہ مولوی کی وہ نوکری ایک کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے. وہ اس مسجد کا بادشاہ نہیں ہے, ملازم ہے, اس لیے اس کی جرت نہیں کسی نمازی کے ساتھ. یہ دیوبندی جو چڑھتے ہیں دوسری جماعت سے, آپ دس جماعتیں کروائیں, کو آپ کو دیکھ نہیں سکتا, خود آپ کے سامنے لا کے سترے رکھیں گے, آپ کو سائڈ پہ کہیں گے اس جگہ آپ جماعت کر لیں, جو یہاں آپ کو ایسے وہ دہشت گردوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں سارا کے سارا ہے. یعنی پیسہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کی ساری بدماشی, ان کی ساری پھونک نکل جاتی ہے. تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹر ہو تسلی سے, اور سلام پھرنے کے بعد گھر آئیں, گھر آ کے نماز پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. تو سنت گھر میں پڑھنا سنت ہے, نبی اسلام بھی سنت یا نفلی نماز آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یہاں نماز پڑھا کرو, نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو, اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. تو یہ تو سنت ہے, اس سنت میں بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا طریقہ, یہ تو آپ نے کرنے کا, دوسرا طریقہ جو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو مولوی دوبارہ گھیر لے نا, تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بے شک آپ شرک کر رہے ہیں, آپ نے خود بھی مانا ہے ماشاء اللہ تعالی, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, نماز میں آپ شرک کوئی نہیں کر رہے. اگر آپ نے مجھے یہاں سے بگانا ہے نا, تو آپ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یا علی مدد, یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول آگ بیڑا تک, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یہ شروع کر دیں, تو میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. لو پیکج لے لو, دا ٹائم قیامت تک جے. تو یہ ایک علمی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں. ہمارے انہیں کہ شرک آپ کر رہے ہیں لیکن نماز کے بعد, نماز کے اندر آپ موحد ہیں, تو ہمارا آپ سے کنسرن صرف نماز کی حد تک ہے. نماز کے بعد کوئی بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم تو نماز میں بند ہیں. ہاں اگر ہماری نماز چھڑانی ہے نا اپنے پیچھے, تو نماز میں بھی پڑھنا شروع کر دو. تو نماز ہی کون پڑھے, تو سرکار اتنا ثواب کا کام ہے تو نماز ہی پڑھو نا, نماز میں بھی یہ نعرے لگاؤ نا, اتنا جو ثواب کا کام ہے, بدعت حسنہ ہی کہہ کے لگا دو. تو نماز میں آپ شرک نہیں کر رہے تو ہم, اور اس کے ثبوت میں وہ سن کبرا البیحقی میں جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی, ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, ان کی اذان کا جواب دیں گے, ان کے سلام کا جواب دیں گے, اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں, تو ہم ان سے الگ رہیں گے. تو یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں. ہمارے ایک بھائی, ان کے والد صاحب پوری زندگی تبلیغی جماعت میں رہے, ماشاءاللہ پکے نمازی تھے, ایک ایک کر کے ان کے سارے بیٹے ریورٹ ہونا شروع ہو گئے. ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ مجھ سے 7-8 سال عمر میں بڑے ہوں گے. سب سے پہلے ان کا چھوٹا بھائی گمراہ ہوا انورٹڈ کامرس میں. ظاہر ہے جو سکول کالج کے بچے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے, تو محلے دار تھے تو ظاہر ہے وہ ایک عزت کا رشتہ تو تھا. تو ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گئے, میں تکاتے سے یہ کیا کہنا ہے, بس ایک ہی لیکچر سنیا, چینج ہو گئے. خود بھی جماعت کے ساتھ جایا کرتے تھے, والد صاحب پوری زندگی وہاں کرتا دھرتا تبلیغی جماعت کے, ہمارے محلے کی دیوبندیوں کی جو مسجد, ہمارا محلہ بڑا رچ ہے, دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے, بریلویوں کی بھی ہے, اہل حدیث کی بھی ہے, شیعہ کی بھی ہے, اور قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی قریب ہی ہے. اچھا اب لیکن میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ نماز آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے, اور وہ اتنا سخت قسم کا دیوبندیوں کا مولوی, وہ کسی کی آمین کیا رفع الیدین کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس سے صبر بھی نہیں ہوتا تھا, سلام پھیر کے کہتا تھا اور جاؤ اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو, اہل حدیثہ پیچھے تھے نہ آیا کرو, اتنا ہارڈ لائنر، یہ نہیں ہے کہ وہ لادہ لے کے جا کے کہ یار یہ کیا تماشا لگایا، نہیں، نہ اس نے دعا کا انتظار کرنا ہے. آج اس کی مسجد میں درجنوں لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں، آمین اونچی کہہ رہے ہیں، اور اسے صبر آ گیا. جب مر جائے نا کوئی، وقتی طور پہ تو بندہ واویلا کرتا ہے، پھر وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے. تو ان کے فرقے کی جو میت ہے نا، اب اس کی برسی بھی ہو چکی ہے، اب اس کو صبر آ چکا ہے. پہلے اس کی چیخیں نکلتی تھی، لیکن ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار کیوں ہوئے؟ کہ میں نے سب کو کہا اپنے محلے کی مسجد نہیں چھوڑنی، ورنہ سارے نمازی بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھو کہ ہمیں کافر سمجھتا ہے. اسی وجہ سے جب اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے ہماری مسجد ہی چھوڑ گیا، تو جڑا سانو کافر سمجھتا ہے اسی انہوں کو مسلمان منیے، جو ہمیں کافر سمجھتا ہے ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں؟ اور یہ مولوی اس کے دماغ میں ڈالے گا. آپ نے مولوی کو یہ کروانے ہی نہیں دینی کہانی، آپ نے اپنے پرانے دوستوں کو بھی اسی طرح ملنا ہے، اسی طرح جفیاں ڈالنی ہے، انہوں نے پتہ ہی نہ لگے. ہاں، پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جب دفنانے کے بعد مولوی صاحب نے ان کو علیحدہ پایا. اب وہ ظاہر ہے ملک ہیں اور ذرا چندہ چندہ بھی دیتے ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ملک صاحب مہربانی کر کے نا آپ ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ ہماری نماز تو سنت کے مطابق ہی نہیں ہے. تو کرو نا، کوئی گل پتہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں گے آپ کے بقول. تو آپ ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تقلید کے شرک میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک تو ہم شرک کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے وہ بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث، اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. تو یہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز نیکی کا کام ہے، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، رہے آپ کے برے عقیدے، اس میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. تو ہم تو حضرت عثمان کے پابند ہیں. اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرے گا. اور اس نے کہا حضرت ایک دوسری روایت بھی ہے عبداللہ بن عمر والی، سن کبرا البیہقی میں، کہ انہوں نے کہا کہ خوارج کی مساجد سے جب تک اذان کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ مسلمان بھائیوں کو قتل کرو تو ہم ان سے الگ رہیں گے. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی مسجد میں نہ آئیں تو بڑا آسان کام ہے. آپ جو اذان ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب یہ بلا رہے ہیں نا تو نیکی کے کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ اپنی جو اذان ہے نا اس میں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح نکال لیں تو ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے، بڑا آسان سا مسئلہ ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار اب اس کو کیا سمجھائیں. تو یہ ہماری جو ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ کوئی ٹیکنیک کو دو نمبری پہ مبنی نہیں ہے، ہم جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود. ان کی گمراہیوں کا وبال اور اس کا حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے. دنیا میں جو شخص اللہ کو ایک مان رہا ہے، رسول اللہ کو خاتم النبیین مان رہا ہے، اس کے بعد جزوی طور پر کہیں شرک فی رسالت کر رہا ہے تقلید کی شکل میں، کہیں شرک فی توحید کر رہا ہے بابوں کو پکار کے، لیکن یہ جزوی شرک ہے. کلی تو کوئی شخص نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا. ہاں جہاں پہ ان کو غلطی لگی ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اصلاح ساتھ رہ کے ہونی ہے. آپ چھوڑ دیں گے شیطان ان کو پٹی پڑھائے گا، دیکھو کل تک یہ تمہارے ساتھ تھے آج تمہیں کافر سمجھ رہے ہیں. اور ان میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں آپ کو مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا، اس بابے کو تو شیطان پکا وسا دلائے گا کہ دیکھ اس بچے کو تو نماز تو نے سکھائی تھی، آج یہ تجھے کافر سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ گمراہ ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو شیطان نو تسی اتو پینا ہے، انہوں کدھر وڑا نہیں دینا نا دماغ کے اندر، اسی طرح بلکہ پہلے سے اچھے طریقے سے لوگوں سے ملے، ان کو چائے پہ بلائیں، افطاریوں پہ بلائیں، اور ابھارے اس بات پہ کہ وہ آپ سے پوچھے گا تینوں کیوں ہو گیا، چنگا بھلا سر اے تیرا ابا تے ایتھے ہاتھ بندا سی، تو چل ایتھے بھی بن لیندا گا سی، تو چھوڑ ہی دیتے ہاتھ، کیسا صبر آیا؟ یہ جھگڑا لے کے بیٹھے ہوئے سے عرصہ دراز ہے جی، وہ جی وہ جراب جناب، وہ ایک کلو میٹر آپ چل سکیں پھٹے نہ، چمڑے کی ہو، پانی اوپر رکھے اندر نہ جائے، اور میں چڑھ دو خالی پیر تے بھی مسا ہو جاندہ ہے۔ بخاری سے، ابو داؤد تیالسی سے، اور باقی مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے ثابت کیا کہ یار خالی پاؤں میں بھی مسا ہو جاتا ہے۔ تم لوگ جرابوں کے سائز اور اس کی مٹائیوں کا ذکر کر رہے ہو، تو اب یقین کریں ان کو صبر آ گیا، اب یہ خوش ہوتے ہیں کہ جرابوں میں مسا کرے، کہتے ننگے پیر تے نہ کرنا، جراباں نے کر لو، انہوں صبر آ گیا۔ لہذا جو آپ کو یہاں ہاتھ باندھنے سے روکے ہیں نا، اس کو کہ تھلے بننے چاہیے دینے، ہاتھ چھوڑ دیں ان کا آنا۔ ویسے آپ کو فخریہ بتائیں گے جی امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جی۔ اچھا تو امام مالک رافضی تھے؟ امام مالک گمراہ تھے؟ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں، وہ مالکی ہو کے آپ کر سکتے ہیں۔ سرکار اگر کوئی مالکی ہو کے ہاتھ چھوڑ سکتا ہے تو بدرجہ اولا محمدی ہو کر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی شافعی اور حنبلی ہو کر رفع الیدین کر سکتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو محمدی ہو کر بدرجہ اولا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بزرگ بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد۔ قرآن مجید میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن جو لوگ ان کو اپنی ماں نہ مانیں بلکہ ان پر سب کریں، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ لانتی ہیں جی ایسے لوگ جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کا اشارہ اہل تشیعوں کی طرف ہے جو آپ نے بریکٹ میں لکھا، تو شیعہ تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو امہات المومنین کا احترام نہ کرے۔ یہ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت جن کو مقدسات سمجھتے ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی امہات المومنین کا ذکر کیا ہے۔ امہات المومنین کے اوپر کوئی بھی ان کو کافر نہیں مانتا، نہ ان پہ کوئی لعنت کا قائل ہے۔ رہ گیا وہ یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، وہ تو امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے، جو اتنے غالی ہیں کہ وہ اپنے شیعہ اماموں کو بھی کافر کہیں اپنے اس فرقے کے اندر۔ تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے پیش نہ کریں، آپ ان علماء کی بات کریں جو علماء ان کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان میں سے کون ہے جو امہات المومنین کی توہین کرتا ہے۔ ذاکرین نے بھی اگر کوئی کبھی روڈ لینگویج یوز کی ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی لینگویج ہے، ورنہ شیعہ میں بھی جو ذمہ دار علماء ہیں وہ قطن امہات المومنین کی توہین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اور کیسے انکار، قرآن میں آیا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن امت کی ماں ہونے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کو معصوم مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم ان کا احترام کریں گے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم نے تو نبی الاسلام کی ہر چیز کا احترام کرنا ہے۔ بخاری میں ایک تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ تو نبی الاسلام کی جو بیویاں ہیں ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ کے حوالے سے سلام اللہ علیہا، جو جنگ جمل کا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ اس پر خود شرمندہ تھی، سیدنا علی نے انہیں احترام کے ساتھ رخصت کیا، بلکہ سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہی حضرت علی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت علی کے ساتھی حضرت علی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اس بڑے اونٹ کو گرا دیں جس پہ حضرت عائشہ سوار ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے باقی فوجیوں کی ہمت تھی، ظاہر ہے کہ وہ لیڈ کر رہی تھی نا ام عائشہ جنگ جمل میں۔ تو سیدنا علی نے آخری درجے تک اس کو اوائڈ کیا، اور جب بالکل فتنہ جنگ کا بڑھ گیا اور وہ اونٹنی کے اس اونٹ کے پاؤں کاٹے گئے. تو جب ہودج نیچے آیا تو سیدنا علی نے احترام کے ساتھ سیدہ عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ, جو حضرت علی نے جن کی پرورش کی تھی, کیونکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے شادی کر لی تھی جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا اور کہا تو اب بھی میری ماں ہے, تیرا احترام اپنی جگہ. لیکن یہ جو معاملہ ہوا اس پہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی. جنگ جمل پہ میری ویڈیو دیکھ لیں آپ, میں نے ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں. تو وہ احترام اپنی جگہ ہے, تو اس کے اوپر میری پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. تو جو توہین کرنا ہے, میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں, لوگ مسلمان ہو کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. آپ صرف ایک فرقے کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کیا چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنا, اسے پرنٹ کرنا, اس کے حق میں مناظرے کرنا, یہ ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہی جذبات بریلوی اور دیوبندیوں کے لیے ہوتے ہیں جو قادیانیوں کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہم جذبات کی رو میں بہ گئے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ اگر امہات المومنین کی توہین کر رہے ہیں تو سنی تو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. ہم انہیں حدیث دکھاتے ہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں, قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا کہ سن فریاد پیراں دے, پیرا میری فریاد سنی, کن تھر کے ہو. آپ لاکھ کہتے رہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے نہیں ماننا. اب بے شک ہمیں بتاؤ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, ہم نے نہیں ماننا. آپ حدیث نبی کی بتاؤ, ہم نہیں مانیں گے. تو توہین تو ہر جگہ موجود ہے. اب نکالنا کیا اس میں سے؟ اصلاح کرنی ہے, اور اصلاح کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. ہمارے لوگ جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا نعوذ باللہ, تو اس نے بڑے ہو کے حضرت عمر کو گالی ہی نکالنی ہے نا. اگر آپ واقعی حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں, تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں, انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں, اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. قرآن نے ہمیں کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر جاہل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا کوئی بھی, میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن, میں نہ لیکن جڑی ہے نہ باہر جا کے پڑھی, لیکن کے بعد اگر قرآن حدیث ہے تو ضرور. اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے, اور ظاہر میں تو بہت کم یا پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو یار, اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی سیدنا علی کے حوالے سے, تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا. وہ کہتا ہے جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی ڈیسیژن ہے. وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی. تو میں نے اسے کہا یار یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں, نبی علیہ السلام نے کوئی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا تھا, آپ نے جنرل کہا تھا. مسند عمل میں حدیث, المستدرک للحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالی نے مجھے قرآن کے ساتھ مبوس کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی, اور وہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ. حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے, لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے, خوش نصیب شخص, جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑے گی مسلمانوں کے خلاف. اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں, کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہے, مسلمہ قذاف کے خلاف حضرت عمر ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا نا کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا لا. حالانکہ رسول اللہ کے تقیہ کلام لا ہوتا ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا. آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے. اور بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جسم اتھر کے اوپر ایک چادر تھی, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں. حضور اندر گئے, طے کر کے واپس لا. پیچھے سے صحابہ نے اس کو کہا یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی یہ اوپر اوڑھنے والی. تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے. اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں, اسے اسی کفن میں دفنایا گیا پھر. تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے, آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا. جود و سخا تھا آپ کی طبیعت میں, کسی نے کچھ بھی مانگے آپ نے دے دیا. آپ اپنی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے. لیکن یہ ایسا موقع ہے, اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی, لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, فرمایا لا, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے, کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گئی, تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی. اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو اکٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئیں. تو اس سے آپ ذرا فرینکنس کا لیول دیکھیں, آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے, سیدنا علی کو. حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی. آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے, وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشخبری سنانے کے لیے, تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے. قرآن کی تفسیر کیا؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ آپ کو بخاری سے حدیث بتاتے ہیں جی. وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں, تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینک دو, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنم میں ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا, قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی. نعوذ باللہ. یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ؟ یعنی یہ حدیث حضرت علی کو نہیں پتا؟ حدیث تو ان کو یاد تھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی. ان کا اجتہاد غلط ہے. قرآن میں جب آ گیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے, رائٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اچھا اب سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے. اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لڑنا پڑیں گی, لیکن کوئی بھی شخص یہ جرت تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرے اسپیسیفک کر کے. جنرل تو کر سکتا ہے, رسول اللہ کی طرف تو منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آیا کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باہر نکلے. تو رسول اللہ کی تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, حضرت علی نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے. لیکن یہ حضرت علی کی للہیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو اسپیسیفکلی رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے, کیونکہ وہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ بائی نیم وہ مینشن کریں. تو بھائی نیم انہوں نے کیوں مینشن کرنا ہے؟ وہ تو بڑے احتیاط کرنے والے لوگ تھے. بخاری مسلم حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو. یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے, کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے, اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو اسپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفکیشن کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفکیشن غلط ہو گئی ہے. مثلا پوری امت چلے بالخصوص اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بیماری کے دنوں میں نمازیں کس نے پڑھائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ہم کہتے ہیں نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد, کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ بات حضرت ابو بکر کو تو کوئی نہیں پتا. کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا ہے؟ اس حدیث کو کہیں انہوں نے یوز کیا؟ وہ غامدی صاحب بھی ان کو پتہ نہیں شیطان نے کہانی کرائی, وہ کہتے ہیں جی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو؟ بھی کی ہے کوٹ. آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں, کوٹ کی ہے. حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی, وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے کہ میں مسلح پہ کھڑا ہوں لہذا میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے سقیفہ بنی سائدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ, جب وہ سعد ابن عبادہ نے وہ انصار کو جمع کیا تھا, وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی الاسلام راضی تھے, تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو, عمر اور ابو عبیدہ میں سے. اور اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ گوارا ہے, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی ایسی مجلس میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کریں. تو حضرت عمر نے فوراً ان کا ہاتھ چھٹک دیا, انہوں نے کہا نہیں آپ کو ہم خلیفہ چنیں گے. تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث کے خلاف کیوں عمل کیا؟ حضور نے تو مسلح پہ کھڑا کیا تھا, ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو میں مسلح پہ نمازیں پڑھاتا رہا ہوں اس سے میں خلیفہ ثابت ہوتا ہوں لہذا مجھے خلیفہ چن لو. یار وہ اللہ والے لوگ تھے, وہ کبھی بھی جب تک حضور بائی نیم کو چیز مینشن نہ کریں اس کو اپنے حق میں کبھی یوز نہیں کرتے تھے. آپ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں. اور صحابہ اکرام اتنے للہیت والے تھے کہ جو چیزیں مینشن ہوتی تھیں وہ بھی جب تک بائی نیم نہ ہو اپنے حق میں یوز نہیں کرتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, اما عائشہ سے کوئی پوچھتا ہے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس سے بناتے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو بنا کے جاتے. تو کسی نے نہیں ان سے سنی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ بھی خیال ہی ظاہر کر رہی ہیں, وہ تو مسلح پہ کھڑا کیا آپ کو نہیں پتا. حضرت عائشہ کو کیوں نہیں پتا؟ بخاری مسلم میں ہی ہے کہ جب مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو مسلح پہ کھڑا نہ کریں, وہ بڑے کمزور دل والے ہیں, جب آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو ان پہ رکت تاری ہو جائے گی کہ آج ایسا دن آیا کہ مجھے حضور کی جگہ نمازیں پڑھانی پڑ رہی ہیں تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ہم, تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. تو عائشہ کو تو پتا تھا کہ میرے باپ بھی مسلح پہ کھڑا کیا. حضور اتنے ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو, میری بیوی ہو تم یوسف والیاں ہو, جس طرح یوسف کو ان عورتوں نے تکلیف دی تھی تو مجھے تکلیف دے رہی ہو, ابو بکر کو کون نمازیں پڑھائے؟ اب اتنا جب امفسائز موجود تھا تو عائشہ کہتی نا, ان کا نہیں میرا خیال ہے حضرت ابو بکر کو بناتے, ان کا ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو بناتے. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ کا. بخاری میں حدیث ہے اب عائشہ سے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کوئی وصیت فرمائی تھی خلافت کے حوالے سے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات میری گود میں ہوئی ہے, نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی. اب وہ بڑا اچھا موقع تھا. اب عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں وصیت میرے باپ کے لیے ہوئی ہوئی ہے. وہ تو ہم بعد میں ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں نا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بیماری کے دنوں میں کہتے تھے اے عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمان کو اور تیرے والد ابو بکر کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وصیت کر دوں, مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا مانگے گا, لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی. وہاں پہ حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے لیکن یہ نہیں مینشن کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے, وہ خلافت کی طرف اشارہ تھا. ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے حق میں, لیکن اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے خلافت کے حق میں کوٹ نہیں کیا. یہ پھکی میں دے رہا ہوں گاندھی صاحب کو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ, اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو, دو مختلف جگہ تمہارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے. تو اس حدیث کو نہ حضرت ابوبکر نے کبھی یوز کیا نہ عائشہ نے کبھی یوز کیا, یہ تو حضور ہم انہوں یاد آ گیا حضور کہنے ہوں دے سن. حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے الا وجہ بصیرت, مولانا اسحاق صاحب بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ یہ خلافت کی وصیت کی طرف اشارہ تھا. ظاہر ہے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے, مولا علی ان کے بچوں کی جگہ تھے. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا تھا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ہاں ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو سکسیسر وہ نامزد کرتے, کیونکہ انبیاء کے بیٹے انبیاء کے سکسیسر ہوا کرتے تھے. لیکن ختم نبوت کو انشور کیا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے, انہوں نے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہائے ہائے ہائے, ہارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت, دونوں پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا, اور نبی علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا, بخاری مسلم دونوں میں. کیونکہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو. اس سے جو شیعہ نے رزلٹ نکالا نا خلافت والا وہ بھی غلط ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. حضرت ہارون سکسیسر نہیں حضرت موسیٰ کے بنے, جوشوئے ابن نون بنے ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ تو زندہ تھے اور حضرت ہارون فوت ہو گئے, وہ بڑے بھائی تھے ان کے. دوسری طرف سنیوں کو بھی پھکی مل گئی کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی سب سے بڑے مددگار, یہ تو قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے ہارون کو لیا تھا, اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے. تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے, کیونکہ ہارون اور موسیٰ دونوں پیغمبر, محمد اور علی, یہاں پہ بھی علی نے پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت ہو گئی. لہذا یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علی تھے. وہاں حضور کہہ دیتے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر امتی نبی ہوں گے اور علی امتی نبی ہے, تو سرکار اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال زندہ بھی ہو جائے نا اور آپ اس سے پوچھے کہ تو اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتا ہے, وہ بھی جرت نہیں کرے گا. وہ جو اس کی بکواسیات ہے نا, وہ زومانی جملے جس طریقے سے بولتا ہے, ادروائز یہ نہیں کہ وہ حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانتا ہوگا. باقی گستاخیاں تو اس نے کی ہیں حضرت حسین کی بھی, انڈائریکٹلی کی ہیں لیکن وہ گستاخی ہوتی ہے, اس طرح کی مثال بیان کرنا بھی. تو جب حضرت علی امتی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی یہ فراڈ ہے, حالانکہ یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. چند گنتی کی احادیث ہیں جو متواتر ہیں, جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں, 20 سے زیادہ صحاب نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے, جو بخاری میں 2812 ہے اور 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. تقتل الحلفی اتل باغیا وہی حمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, دونوں الفاظ ہیں, تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور غامدی صاحب پریشان ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مان لیں؟ جی ہمیں پتا ہے, لیکن وہ جو آپ کو خدشہ لگا رہا ہے اس کا حل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے, یہ جہنمی نہیں ڈکلیئر کیا. جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے, لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے. یار یہ بیسک دین ہے, بیسک فقہ ہے, اس کو آپ سمجھیں. آپ اس سے یہ رزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل کو, اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لیا, اہل صفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ. ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور حضرت علی چاروں خلفائے راشدین ہیں, امام وقت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا, تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور علی. فتنوں کا دور تو حضرت ابوبکر سے شروع ہو گیا نا, جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں, منکرین زکات, مسلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے, تو فتنے تو شروع ہو گئے. اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمذی ابو داؤد کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ ہے ہی خلفاء راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی, لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد, یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکات. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, خارجی. حالانکہ خارجی ہے ہی نہیں تھے اس زمانے میں, خارجی تو بعد میں آئے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ایٹ لیسٹ یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے, دین سے باغی نہیں پولیٹیکلی. اتنی جرت تو کرو. تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی اسپیسیفکلی, ایون صحیح مسلم میں آتا ہے, اب مارو ابن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں, کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی عہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں یوں کرنا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ 12 منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے, ہمیں وہ نہیں معلوم. اب ظاہر ہے حضرت عمار کو نہیں پتا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھے ہوتے ہیں, میں تو انہوں کی تو دساں. ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. ہاں عمار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے, کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہما. آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے, لیکن ان کے بیٹے کو عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ سے شہید ہوئے, اصحاب شجرہ کے صحابی تھے, پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. مسند احمد میں یہ ہے, عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو, لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو, یہ بات نہ بتاؤ ہم نے قتل کیا ہے, اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو ایتھو کان پھڑے جا کے, کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی. حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا؟ یہ پکی دی مولا علی نے. اور دیکھے یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے, سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں, ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے؟ لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں, مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا, دوسرا کہہ رہا میں نے مارا, بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. اس میں ہی محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر عسقلانی کا. انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تاویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, وہ جنرل فضیلت ہے. جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں, تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے. یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی, تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے. اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے 1999 میں, لیکن محدث تھے انہیں پتا تھا. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں, صحیح بخاری. تقتل کلفیت الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے, اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے, ہم فتویٰ بھی لگاتے ہیں بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو اس کو خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, مومنوں کی دو جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ویہا عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے, صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میرے پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے, بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پرے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سید عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں, ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں کیا مسئلہ ہے جی, ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی پہ بانگے تو حل الل اعلان بات کر دی, کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے, کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف. یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا, تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی, اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے تو حل ایک بات. تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص تھے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا, یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے. پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا, جا انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا, اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں, میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی, اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں, لیکن کام نہیں ڈال رہا میں, یعنی میدان جنگ میں ہے جنگ نہیں لڑ رہے. اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776, یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں, خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے, عبد الرحمان بن عبد الرب کعبہ, وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو, حکمرانوں کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو, ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو. اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے, انہیں کو میری کو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی تھی یار, تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف. خاموش ہو گئے, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں, کہ ایک سفر کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایک انصاری کو امیر بنایا اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا تو اس نے کہا آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا, اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت, اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مارو. انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے, تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے, ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. وہ صرف حنفی ہیں جو امام حنیفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں. اے میں ہوں گا ایڈ کر لیں, چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی امام حنیفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک, لیکن تیری تکلیف نہیں ہم کریں گے. سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا, اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں پہ بزرگ بابوں اور علماء کی اندھی تقلید کے اوپر آپ کو لگایا ہوا ہے. سرکار اگر صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے تو تہاڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں, ہمارے مقابلے پہ نہیں, صحابہ اکرام کے مقابلے پہ. تو یہ ایک کرائٹیریا تھا, لہذا آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو اپنے ذہن کو کھولیں. آپ جان بوجھ کے ایک ایسا بیچ میں نہ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو لے کے آیا کریں کہ پھر ہمیں مجبوراً پھر زیادہ کھول کے باتیں بیان کرنی پڑے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا غامدی صاحب کے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر, اور میں بڑا عرصہ اس حوالے سے خاموش رہا. مجھے کافی لوگوں نے کہا, میں نے کہا یار اب بات یہ کہ اتنی غیر علمی جب کوئی بات کرے, چلے میں جہالیت لفظ نہیں استعمال کرتا پھر وہ لوگ برا بناتے ہیں, تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دے؟ آپ کا مختلف جگہ مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے, کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے تو ہوں, پھر ہم بات تو اس کا جواب دیں گے جو قرآن و سنت بیان کرے, جو صرف اپنی رائے بیان کر رہا ہے, اپنی خواہشات کا نام یا اپنے نیریٹو کا نام اس نے دین رکھا ہوا ہے. خواہشات نہیں میں کہتا, بدگمانی نہیں کرتا, اس کی باتوں کو ہم کیا اس کو ریبٹل کریں؟ ہم پیش کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے جواب میں کوئی صرف ایسے ایسے کر کے اپنی رائے بیان کر دے تو میں اس کا کیا جواب دوں یار؟ ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. کیا قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اپنے حکمران کی ہاں تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے. حکمران وقت کی اطاعت نہیں کرنی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل صفین و نروان لڑی ہیں, اور مسلم شریف کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور بخاری مسلم میں حدیث کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا, یہ آج کی جماعت المسلمین نہیں، یہ امام سے مراد خلیفہ وقت ہے، اس کو آپ نے پکڑنا ہے. تو ہم نے مطلب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ بات اوائل میں نہیں سمجھ آئی نا، اینڈ پہ سمجھ آ گئی ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں مجمع زوائد میں اور المستدرک الحاکم میں آتا ہے، وہ عبداللہ بن عمر جو یزید کی بیعت توڑنے سے بھی روک رہے تھے، صحیح بخاری مسلم میں آیا، یہی جب اپنے موت کے وقت پہنچے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فقہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا، مجھے کسی نماز روزہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے اس. تو عبداللہ بن عمر کو 34 سال کے بعد جو بات سمجھ آئی 74 ہجری میں، جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروایا، بخاری میں آتا ہے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا کے، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انجن دوسری پٹی کی طرف جانے لگا ہے، ہم نے اس انجن کو روکنا ہے. تو میرے بھائی، یہ کتابوں کی دنیا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے. ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ہمارا رد کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں، قرآن و سنت سے کریں. اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ میں اگر بنو امیہ کے حق میں 20 باتیں ہیں نا تو 100 باتیں ان کے خلاف ہیں. پھر اگر ہم تاریخ تبری میں آ گئے، تاریخ ابن کثیر میں آ گئے، تو جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، ان کی صحابیت بھی ثابت نہیں ہوگی. دفاع تو چھوڑ دیں، ہم اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ، آپ ان باتوں پہ ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں، ان کو آپ فالو کریں، قرآن و سنت کو فالو کریں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى يوم الدین. شیعہ کا موقف ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی تدفین کو غائب میں رکھا گیا. آپ کی ریسرچ کے مطابق اہل سنت کا صحیح موقف کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جی ایسا ہی ہو، واللہ عالم. باقی حضرت علی کی قبر آپ یہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے بتایا تھا افغانستان میں بھی مزار شریف میں حضرت علی کا مزار بنایا ہوا ہے، لیکن جو مضبوط رائے ہے وہ وہی ہے. حضرت عثمان کی قبر کے بارے میں بھی یہی کچھ ملتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی معلوم ہے یار قبروں کو کیا کرنا ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل البیت علیہم السلام اجمعین، تب سب تک سلام پہنچ رہا ہے. کسی سیاستدان، کرکٹر یا علماء کی کارکردگی پر تنقید، طنز یا میز بنانا غیبت میں آئے گا؟ جو پبلک فگر ہے نا جی، ان کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے. غیبت ہے کسی کا چھپا ہوا عیب سامنے لے کے آنا. لیکن جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے، جو اپنے آپ کو خود پریزنٹ کیے ہوئے کہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے، تو سرکار پھر آپ کی جو دو نمبریاں جس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوں گی. ہاں ذاتی باتیں نہیں، یعنی کسی کے گھر کے اندر کی ویڈیو بنا کے ریلیز کرنا، میاں بیوی کے تعلقات یا کسی اس حوالے سے ذاتیات، وہ غلط ہے. ہاں جو حکومتی لیول کے اوپر کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کی اگر کوئی میمز بناتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے اصلاح کے طور پر، تو اس کے اوپر غیبت کا حکم نہیں لگے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس سے اگر آپ اس کو اس لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے اصلاح کا دروازہ بند کر رہے ہیں، اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس شخص کا، جو بندہ زندہ ہے اس کے توبہ کے چانسز ہیں، جو مر چکا ہوا چلیں اس کی آپ بے شک میمز بنائیں، اس کے واقعات کی بھی میمز بنائیں، جو بندہ زندہ ہے کوشش کریں کہ اس کی علمی طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. میمز کو میں مطلقاً غلط نہیں سمجھتا، یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے دماغ کھولنے کا. خصوصاً ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بالکل قرآن و سنت سنتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ہماری میمز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس نے بنائی ہیں. یہ نہیں کہ میں اپنے سامنے بیٹھ کے کو بنواتا ہوں، لوگ اپنے، ہاں اگر کہیں پہ کوئی گالی گلوچ والا معاملہ کوئی بیچ میں ایڈ کر دے یا کوئی غلط بات، کوئی بے پردہ عورت لے آتا ہے، وہ ایک غلط بات ہے. باقی جو ہے نا یہ ذریعہ ہے، باقی یہ غیبت نہیں ہے. یہ غیبت کا حیضہ اپنے دماغ سے نکال دیں. غیبت صرف اس صورت میں حرام ہے جب آپ کسی کا چھپا ہوا عیب بیان کریں، اور وہ بھی بغیر کسی مجبوری کے. ایک بندہ اعلانیہ شراب پیتا ہے اور چوک میں، چوراہوں میں، گلیوں میں پھرتا ہے، آپ یہ کہیں گے نا یہ شرابی ہے، اس نے جب اپنا پردہ نہیں رکھا ہوا تو پردہ پیچھے کون سا رہ گیا. اسی طریقے سے کسی نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے اور جس شخص کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جواری ہے، شرابی ہے، اور برائیوں میں انوالو ہے، لیکن ہے پردے میں یہ بات, تو آپ اس بندے کو تو بتا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اس پہ وی لاگ بنا کے آپ چڑھائیں گے کہ جی انو کو رشتہ نہ کریں, یہ کام نہ کریں, ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے. صحیح مسلم کے مقدمے میں تابعین کی ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا, فلاں راوی جھوٹا تھا, فلاں کا حافظہ درست نہیں تھا, تو وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو کیا ان کی غیبت کرنی, تو وہ جو ان کے سینئر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار جو راویوں کے اوپر جرا کرنا یہ دین کا مسئلہ ہے, یہ غیبت کرنا واجب ہے, علم حدیث پورے غیبت ہے, یہ ضعیف تھا کس نو کہہ رہے ہیں, مر گیا, وہ جھوٹا راوی تھا, کافر تھا, مسلمان تھا, جھوٹا تھا, کذاب تھا, مرے ہوئے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا تھا, اس لیے کہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو آپ کے جو زندے ممبروں سے قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پھیلا رہے ہیں, ہم انہیں جھوٹا نہ کہیں, انہیں کذاب نہ کہیں, ان کی غلطیاں ہائی لائٹ نہ کریں. دین کا جب معاملہ آئے گا وہ الگ, ذاتی طور پہ کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے, بالکل میں اگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. کیا شیطان جنت میں داخل ہو سکتا ہے, اور کیا شیطان غیب کی باتیں جان سکتا ہے, کیا شیطان کو علم تھا کہ ایک دن قیامت آئے گی؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا, قیامت آئے گی وہ تو ظاہر ہے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بتایا ہوا تھا, وہ تو سب کو پتا ہے. کیا شیطان اللہ کے ارادوں کو جان لیتا ہے؟ نہیں, ارادوں کو اسی وقت جانتا ہے جب کہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے, جس طرح سورہ الجن میں آیا نا کہ وہ جنات آپس میں گفتگو کرتے ہیں, شیطان بھی جن ہی ہے نا, اور یہ سارے جنات جو شیاطین میں سے ہیں وہ اسی کی اولاد ہیں, تو جب ان کے اوپر وہ شہاب ثاقب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یا تو اللہ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے اب ہماری رسائی آسمانوں تک نہیں ہو رہی, اور وہ بھی پہلے فرشتوں کی باتیں اچکتے تھے, جو بخاری مسلم میں آیا. اس حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے علم نجوم کی حقیقت, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں ساری احادیث میں نے ڈسپلے کروائی ہیں کہ فرشتے جو آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اس میں سے شیاطین یا جنات کچھ اچکتے ہیں, کچھ اپنے ساتھ ملا کے نجومیوں کو اور اس طرح عام کر دیتے ہیں, باقی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. رہ گیا دل کا حال جاننا, دل کا حال نہیں وہ جانتا, آپ کے دل میں وسوسہ وہ ڈال رہا ہوتا ہے. دل کا حال کون جان سکتا ہے میرے بھائی؟ دل کا حال کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی جن, کوئی شیطان نہیں جان سکتا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ جو مشینیں بھی ابھی آئی ہیں نا, صرف جو آپ بولتے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے سگنلز, آپ کے فیس ایکسپریشن, اس کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ اس وقت سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں وہ ٹرو ہے یا فالس. لیکن آپ سوچ رہے کیا ہیں؟ نا کچھ چیزیں جو آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے خاص رکھی, ورنہ تو یہ دنیا کا نظام چل نہیں نہ سکتا. جنات ہوا میں اڑ سکتے ہیں, تخت بلقیس بھی لا سکتے ہیں. جن نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, لیکن سرکار بینک کا تالا نہیں توڑ سکتا, نہ حضرت سلمان کا جن توڑ سکتا ہے, نہ آج کا کوئی جن توڑ سکتا ہے, کیونکہ بینک کا تالا اگر ٹوٹ گیا تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. بخاری مسلم میں آیا کہ آپ بس بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو, شیاطین بھی داخل نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت ضرور دی ہے, لیکن ان کی لمیٹیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. مجھ سے تو بہت ڈرتے ہیں, میرے سے تو انسانوں والے جن ڈرتے ہیں, تو جو نہ نظر آنے والے ہیں ان کی تو آپ چھوڑ دیں. یہ آگے لکھا ہے علامہ اقبال کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس پر آپ کا تبصرہ, آپ غامدی صاحب کی طرح تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرتے. یار غامدی صاحب یا کوئی اور بندہ, میں باقیوں کے نام نہیں لیتا, کہ جتنے آپ کو اس وقت وی لاگز بنا کے کہانیاں کروا رہے ہیں, میں یہ کام کر نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب اناؤنسمنٹ کیے کہ میں بکش مسلمان ہوں, تو بکس میں جتنا آیا نا میں اتنا بس فالو کروں گا. بکس میں اگر دجال کے بارے میں نشانیاں آئی ہیں نا, وہ کانا ہوگا, یہ اس کا حلیہ ہوگا, اور اس طریقے سے وہ اپنے معاملات لے کے چلے گا, تو بس میں اتنا ہی بیان کروں گا. اس کے بعد جو ضربے تقسیمیں نکال کے پوری عمارت کھڑی کرنا, کہانیاں کروانا, میں ان سے بہتر کروا سکتا ہوں, لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ میں نے کیا کہانیاں کروائی ہیں. میں اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں جتنا وحی کے ذریعے رسول اللہ نے ہمیں بتایا, اور جو لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں ان کے کلپ ہمیں لوگ بھیج رہے ہیں, دیکھو جی انہوں نے دستا ہے, کتوں دسیا ہے کولوں, تو سرکار میں تو کولوں نہیں نہ جھوٹ مار سکتا, جھوٹیاں دے کلپ منو بھیج دیو کہ میں بھی جھوٹ مارا ہوں, اس سے بڑا کوئی جھوٹ آپ کو مبارک ہو. میں اتنا ہی بیان کروں گا جتنا ہوا, جب تک ہو نہیں جاتا میں اس کے بارے میں کیسے کوئی رائے قائم کروں. جتنا آیا اتنا بتاؤں گا. تو اس لیے اللہ سے ڈر جائیں, اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے, اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے وہ پوچھا جانا ہے جو دین کی بنیادی چیزیں, آپ اس کے اوپر عمل کریں, باقی آپ علمی ٹھیک ہے کوئی تھاٹس رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم علم الغیب سے متعلقہ کوئی چیز بھی اپنی رائے سے بیان نہیں کر سکتے, اور پھر اسے وسوخ سے ہم آخری درجے تک لے جائیں, یہ حرکت ہم کر نہیں سکتے. ہم بس اتنا بیان کریں گے جتنا آیا ہوا ہے. اب یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ دیکھیں, عمران حسین کو سن لیں, وہ اپنا ایک موقف بیان کریں گے, اور یا مقبول جان صاحب کو سن لیں, وہ اپنا موقف بیان کریں گے, اور آج کل اور بھی کئی ایک سپیکرز آئے ہیں وہ کر رہے ہیں. میرے بھائی میرا کیا لینا دینا, میں تو اتنا بیان کروں گا جتنا بخاری میں آیا, مسلم میں آیا, قرآن میں آیا, اس کے آگے اس کے اندر میں نے رنگ کیوں بھرنے ہیں. وہ جی ہم فتنے میں اترا نہ ہو جائے, سرکار دجال سے بڑے فتنے میں تو آپ پھنسے ہوئے ہیں پہلے ہی. یہ جو دجال ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے, اس فتنے کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ دجال جو میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا, پچھلے 1400 سال سے تو ابھی تک نہیں آیا, آندہ بھی ہو سکتا ہے 1400 سال مزید گزر جائیں اور وہ قرب قیامت میں آئے. اس کے اوپر تو میں پوری ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں, اور جو قرآن کی توحید ہے, قرآن کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے, بخاری مسلم میں جو نبی علیہ السلام کے اعمال آئے ہیں, نماز جو بنیاد ہے اس کا طریقہ ہے, اس کے اوپر میں ایفرٹ نہ پٹ کروں, میں کہوں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہے ہی ہے. دجال سے بچنے کے لیے جو وظائف ہیں وہ نبی علیہ السلام نے بتا دیے ہیں مسلم شریف میں, پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی آپ پڑھیں, باقی چسکے چسکے والا کام ادھر کوئی نہیں ہے, ادھر بھائی کتابی باتیں ہوتی ہیں. ایک مولد کا لکھا ہے کہ وہ اللہ رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے, ساری گالیاں دے رہے ہیں میرے بھائی, ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو جا کے لڑنا ہے اپنے خود ساختہ دلائل کے ساتھ, اس کا کیا شریع حکم لگتا ہے؟ وہ آپ چھوڑ دیں میرے بھائی, یہ آپ کے کام نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مسلمانوں تک دین کا کی دعوت پہنچائیں گے, بس. دنیا میں بکواس پونے 2 عرب عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ان میں سے بھی آدھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں, تو اس سے بڑی کون سی گالی اللہ کو ہو سکتی ہے؟ قرآن تو کہہ رہے یہ گالی ہے, قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ گالی سن کے وہ پھٹ پڑتے غصے سے. تو اب کیا ہم سارے کرسچنز کو مارنے کے لیے نکل پڑیں گے؟ ان کہانیوں سے باہر نکلیں, دعوت کا کام کریں, نہ آپ کا یہ کام ہے. یہ سوال مجھ سے اگر آرمی چیف پوچھے گا نا یا پرائم منسٹر پوچھے گا تو اس کو میں کوئی اور جواب دوں گا. آپ کا کیا کام ہے؟ دعوت کا کام کریں, آپ مکلف ہی نہیں اس کے. میں ایک نقوی سید فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, غیر سید میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن والدین میرے 2 سال کے اصرار کے باوجود ماں ذات کی بنیاد پر راضی نہیں ہو رہے, جبکہ لڑکی میں کوئی ظاہری برائی موجود نہیں. تو سرکار آپ سرنڈر کر جائیں, کوئی سیدوں میں اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں. ضروری ہے آپ نے ماں باپ کے ساتھ پنگا لینا ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ ماں باپ زبردستی کسی ایسی جگہ آپ کی شادی کروا دیں جہاں آپ راضی نہیں ہیں, یہ بیلنس ہے, وہ بھی نہیں کروا سکتے. اس چیز کو میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اپنے کف میں شادی کرو, ہم پلہ لوگوں میں اسلام میں یہ پریفریبل ہے کہ آپ نے اپنے کف میں شادی کرنی ہے. ہم پلہ میں خاندان بھی آ جاتا ہے, ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے, اور آپ کا فائنینشل سٹیٹس بھی آ جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جس نے پوری زندگی گرمی اے سی میں گزاری ہے اور اس کے گھر میں کھانا پکانے والی عورتیں تھیں, اب اسے لا کے آپ ایک جھونپڑے میں بیاہ کے دے دیں اور کہیں جی جناب وہ حضرت فاطمہ اور علی کے واقعات سنانے شروع کرتے ہیں. واٹ نان سینس دس, یہ کیا حرکت ہوئی؟ بالکل زریل حرکت ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو. کف میں رکھیں, ایک چیز ہے جو کسی حد تک کف کو توڑ دیتی ہے, وہ تعلیم ہے. باقی آپ کو میں بتا دوں, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ارائیوں کی عادتیں ارائی سنبھال سکتے ہیں, جٹوں کی عادتیں جٹ ہی سنبھال سکتے ہیں, اور بٹوں کی عادتیں بٹ ہی سنبھال سکتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ آخری درجے میں کوشش آپ نے کرنی کہ ہم پلہ لوگوں میں اپنے خاندان میں کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر خاندان میں کرنا حرام ہے, یہ بات نہیں ہو رہی. امام خمینی کا اپنا داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہے, انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے حالانکہ وہ سید تھے. یہ پاکستان میں تو خام خواہ شیعہ نے اور چند بریلویوں نے, اور بریلویوں میں بھی یہ پیر میلیا صاحب نے زیادہ اس مسئلے کو اٹھایا, اور انہی کی مخالفت ان کے اپنے پڑپوتے نے کر دی ہے, پیر نصیر الدین نصیر صاحب, انہوں نے اپنے پردادے کی مخالفت کر دی ہے کہ یہ مسئلہ اس کا باطل ہے کہ سید کی غیر سید سے شادی نہیں ہوتی. تو یہ آپ سید غیر سید کے بغیر بھی مجھ سے سوال پوچھتے نا کہ ماں باپ راضی نہیں کسی شادی پہ اور آپ دھکے سے کر رہے ہیں, تو پوری زندگی بھگتنا ہے آپ نے, کیونکہ آپ کی بیوی کو انہوں نے جو ہے نا وہ تلوار کے اوپر رکھنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کنسنسس کر لیں, نہ ماں باپ کی مرضی پہ زبردستی آپ کی شادی ہو. آپ انہیں کہیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, کوئی لڑکی ڈھونڈ لے میں اس سے شادی کر لوں گا, اور آپ اس کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں, صرف دو میاں بیوی نہیں مل رہے ہوتے ہیں, تو یہ رحم کھائیں ذرا, یہ ظلم نہ کریں. اس وقت تو آپ اپنا وہ ایک لو سٹوری چلائیں گے, اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے نا اس عورت کے ساتھ, آپ نے تو جانا ہے کام پہ, پیچھے جو آپ کی ماں اس کے اوپر ڈین بن کے نازل ہوگی نا, اور پھر جب آپ گھر آئیں گے وہ آپ سے بھی لڑے گی, صحیح لڑے گی, لتر نہ مارے آپ کو. رامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے گا. جی جی بالکل, ہم بھی اس طرح سمجھتے ہیں, حدیث کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن سمجھ سمجھ کا فرق ہے نا, آپ کی نظر میں اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ہم تو کہیں گے کہ یہ نہیں ٹکرا رہی, وہ اس کی ایکسپلینیشن کر رہی ہے. ٹکرانا یہ ہے کہ 180 ڈگری ٹکرائے, یعنی قرآن کہے کہ خنزیر حرام ہے اور حدیث کہے کہ حلال ہے, نہیں اس طرح نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی جنرل حکم آئے, اس کی ایکسیپشن حدیث میں آ جائے, یا اس کی جس طرح آج میں نے بہت بڑی بات کر دی, قرآن میں آیا کہ نماز وقت مقرر کے اوپر ہے, اس کی وجہ سے سنیوں نے یہ مصیبت کھڑی کی کہ نمازیں جمع نہیں ہو سکتی. وہ تو ہم نے بتایا قرآن میں لکھا ہے نماز کے تین اوقات ہیں, اون گال کر لو, پھر وہ حدیث کی طرف آ گئے. اچھا غامدی صاحب اس مسئلے میں ٹھیک ہے, نمازیں جمع کرنے کو غامدی صاحب مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے بھی جمع کریں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عام حالت میں بھی آپ زور اثر کے دو دو فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے تو. اب ادھر کون سی قرآن ہے, ادھر سارا وہ حدیث میں لے کے آ رہے ہیں, سنت بھی اس کے خلاف ہے, کیونکہ اہل سنت تو اس کو مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہے جو نسل در نسل تواتر کے ساتھ ہے. رفع دین کے مسئلے میں آ کے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, ادھر کہتے ہیں نہیں جی چونکہ زیادہ تر مسلمان, تو سرکار زیادہ تر مسلمان تو قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں, نہیں عملی تواتر, سرکار عملی تواتر تو عرب کی سرزمین کا دیکھا جائے گا, عرب کے لوگ تو رفع دین کرتے ہیں اور ہندوؤں کی اولادیں نہیں کرتی. اچھا لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے گالی دی ہے, میں نے گالی نہیں دی ہے, نہ میں نے کوئی ہندوازم کو برا کہا ہے, میں نے یہ بتایا کہ جو نسلن مسلمان ہی نہیں ہے, جو ریورٹ ہوئے ہوئے ہیں دوسرے مذاہب سے, وہ زیادہ کلیم کر سکتے ہیں اسلام کا, یا وہ لوگ جو صحابہ کی اولادیں ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ چیز نہیں دیکھنی, دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے, تو سر کتابوں میں رفع دین لکھا ہے, تواتر دیکھنا ہے تو انڈیا پاکستان کے لوگوں کا نہیں, عرب کے لوگوں کا. اپنے والدین بہن بھائی سے محبت ہے, خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائیں, جی سب کا ہی ہے, اور رائے حق کو سمجھے ان کو بتاتے ہوئے غصہ بھی ہو جاتا ہوں, کنٹرول بھی نہیں رہتا, یہی ہوتا ہے, غصے کو کنٹرول کیسے کروں. غصے کو کنٹرول یہ ہے کہ ایک بار بس بات کریں, لکیر نہ پیٹیں. اور پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس حوالے سے, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, وہ طریقہ سیکھے, ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے, آپ ٹیکنیک سے کسی کام کو کریں گے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اب آپ نے سکریو ڈرائیور کے ساتھ, پیچکس کے ساتھ اگر کوئی سکریو کھولنا ہے تو پہلے یہ چیک تو کریں کہ یہ سکریو جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ فلپس ہیڈ ہے یا وہ سیدھے والا ہے, کہ کوئی بھی پیچکس لے کے توندے ہو گئے انہوں. اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سیدھے والا وہ فلپس ہیڈ میں جب ڈالتے ہیں وہ اس کا فلپس ہیڈ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے, پھر نہ وہ پیچکس لگتا ہے نہ وہ لگتا ہے. تھی اپنے ماں پیو اور بھن بھرا والا لے کر رہے ہو, ایسا کوئی ٹول لایا جائے انہوں نے کوئی چیز نہیں اثر کرتی, وہ آپ طریقہ سیکھو, میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میں فوڈ ڈلیوری کا کام کرتا ہوں, اکثر خواتین سے کام کے حوالے سے بات کرنی پڑتی. جی کر سکتے ہیں, نظریں جھکا کے کریں, کس نے منع کیا آپ کو, کریں, مٹکا نہ کریں. مائی موم ہیڈ پاسڈ اوے اینڈ آفٹر ہر ڈیتھ آئی سا ڈریم, شی واز آسکنگ می ٹو گیو منی ٹو مائی سسٹر. When I awake up and I receive a call from my sister and she was requesting me to borrow her money. what we can consider about these kinds of things. ٹھیک ہے نا جی, یہ خواب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غیبی خواب ہیں, جو بخاری مسلم میں ہے کہ مستقبل کی خبر بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کی بہن نہ مانگتی اور نہ ہوتا تو پھر آپ کو کیسے پتا چلتا کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے جی, دیں اس کو. اور سب سے زیادہ آپ کے زکات کا بھی کوئی حقدار ہے نا تو آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ کو اور اولاد کو زکات نہیں لگتی لیکن بہن بھائیوں کو لگتی ہے, اور قرآن کے اسلوب کے تحت سب سے زیادہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کا. تو دیں ان کو, زکات دینا چاہتے ہیں زکات دیں, ویسے مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. نماز وتر واجب ہے اور قضا فرض کی ہوتی ہے, کیا واجب کی بھی ہوتی ہے؟ نہیں, پریفریبل ہے نا جی. فجر کی دو سنتیں اور وتر نبی علیہ السلام نے تاکیدن فرمایا, اور یہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سوئے رہ گئے ہیں تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی جس کو ہے. باقی وہ فرض نماز اپنی جگہ ہے, اس کی وجہ سے کسی کی فرضیت نہیں ہو جاتی. نماز فجر کی سنتوں کی قضا ہوتی ہے جبکہ سنت نہ کریں نا. آپ کو کس نے کہا ہے قضا؟ نبی علیہ السلام نے تو زہر کے بعد کی دو سنتیں بخاری میں آیا کہ عصر کے بعد پڑھی ہیں, آپ کی چھوٹ گئی تھی. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ فرض ہیں؟ نبی علیہ السلام تو اپنے اوپر خود کوئی چیز لازم کرتے تھے, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. پھر آپ پوری زندگی عصر کے بعد دو رکھتے پڑھتے تھے, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ شروع کیا تھا. آپ اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ عمل کریں اور اس میں استقامت نہ ہو. آپ نے پوری زندگی عصر کے بعد دو رکھتے پڑھی ہیں, صرف اس لیے کہ ایک دفعہ آپ کی وہ زور کے بعد رہ گئی تھی تو آپ نے وہ کی, اور آپ نے پھر اپنی روٹین میں بنا. تو یہ سنت اعمال ہیں, اس سے فرضیت نہیں ثابت ہوتی. اذان اور کلمہ میں رسول اللہ اور رسول اللہ الگ کیوں ہے؟ رسول اللہ ہی نہیں ہے, رسول اللہ ہی ہے دونوں میں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ تو کوئی نہیں ہے, رسول اللہ ہی ہے. ہاں, محمد در رسول اللہ اور محمد در رسول اللہ, یہ ہے. عربی میں ہر لفظ اپنی اوریجن میں حالت رفع میں ہوتا ہے. اصل لفظ ہے محمدن, یہ پیش حالت رفع. یہ کبھی عربی میں محمدن بن جاتا ہے, کبھی محمدن بن جاتا ہے, اور کبھی محمدن ہی رہتا ہے. جیسے کلمے میں ہے محمدن رسول اللہ, لیکن جو کہ را ہے اس لیے وہ جو دو پیشیں تنوین وہ ملتی ہے وہ محمدر بن جاتا ہے. رسول اللہ وہ لام کے اوپر پیش ہی رہتی ہے, لیکن اذان میں یہ بن جاتا ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ. کلمے میں در اور اذان میں در, کیونکہ محمد دن اس لیے بنتا ہے اس سے پہلے انا آ گیا. انا جب آتا ہے نا تو وہ پیش کو زبر میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہ عربی کا رول ہے, اگر تھوڑی بہت آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر پریپوزیشنز میں سے کوئی چیز آ جائے, حروف جو جار ہے, تو پھر وہ زیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد دن, یا محمد دن نہیں بنتا, محمد دن محمد دن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے. اگر یہ فرق نہ رکھیں تو گناہ ہوگا. جی گناہ ہوگا, فرق کیوں نہ رکھیں, آپ سیکھیں نا. اذان سیکھنا کون سا مسئلہ ہے؟ اذان اور اقامت میں محمد دن پڑھنا ہے آپ نے, کلمہ محمد دور پڑھنا, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ حال صرف جماعت اسلامی, آپ اس بات سے کس حد تک متفق ہیں؟ ٹھیک ہے جی, ہم تو کہتے ہیں جماعت اسلامی ہے, اچھی بات. اللہ کے شکر سے آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں فرقوں سے نکلا ہوں. رام جیت پڑھتا ہوں, آگے بھی ٹرو, مجھے ایک چوٹ لگی اور پیر کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے منکر ہونے کی سزا ہے. تو ان کو ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ کے مرے ہوئے پیروں کو اور زندہ پیروں کو جو انجینئر صاحب کی شکل میں عذاب مسلط ہوا ہے, کہ آپ کی اولادیں ان بابوں کی میمز بنا رہی ہیں جن کو آپ رضی اللہ عنہ علیہ السلام, ظاہر ہے یہ تو اپنے بزرگوں کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کہتے تھے. المؤند میں لکھے نا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, تو آج ان کی میز بن رہی ہے, ان کو کس کرتوت کی سزا جو ہے انجینئر صاحب کی شکل میں ان کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ یہ تو پھکی والا جواب ہے. دوسرا, انبیاء اکرام پہ جو آزمائشیں آتی ہیں, آل البیت پہ جو آزمائشیں آئیں, کیا نعوذ باللہ ان کے گناہوں کی سزا تھی ان کو بات کرنے والی؟ میرا ایک بھائی بے گناہ جیل میں ہے, وہ اللہ کے بندوں آل رسول بے گناہ قتل ہو گئی کربلا میں, ہزاروں صحابہ زندہ ہیں تب بھی, تو تواڈے میرے پر آتشائی کوئی نہیں. یہ آزمائشیں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. آپ کا بھائی جیل میں چلا گیا, آج میں اگر آپ کو آفر کروں کہ آپ کا بھائی جو جیل میں گیا ہے پانچ مہینے بعد چھوٹ جائے گا, یا یہ آفر لے لو, یا آپ کے بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو یا اس کا ہارٹ فیلئر ہو جائے اور وہ مر جائے ہمیشہ کے لیے, آپ کہیں کوئی نہیں پانچ سال بھی رہے جیل, کوئی مسئلہ نہیں, یہی کہیں گے نا. کیونکہ آپ ورسٹ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یہ سرکار آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ کسی بندے کے ساتھ لیٹ نہ کریں. یار میں نے اپنے اوپر آئی ہوئی کسی تکلیف کو, میں نے تو آج تک کسی فرقے سے گلا نہیں کیا کہ میرے اوپر مرڈر اٹمپٹ کیوں کروائی ہے, کیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پھر ریبٹل کرتا ہوں کہ آ جاؤ تسی مدان تو آڈی ایسی تیسی, اور تو انو تروں گا میں, اور تو انو ننگا کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. بس آپ یہ کریں اور مصیبت میں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. ایک خاتون کی فات ہوگی, ان کے چھ لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں, بعض بچوں کی ملکیت نقدی سے, اور اگے ٹورو خاتون نے وصیت کی تھی کہ ایک جگہ کچھ جگہ سے جو ایک بیٹی اپنے پاس رکھ لیں. نہیں اس طرح کی کوئی وصیتیں نہیں مانی جائیں گی. بخاری میں حدیث ہے کہ جو وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی, وارث کو قرآن کے مطابق حصہ ملے گا. وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. وصیت ادر دین وارث کے ہوتی ہے, وہ آپ نے پوری نہیں کرنی. ہاں آپ نے جو قرض اتارنا ہے وہ قرآن میں ترتیب آئی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وصیت پوری کرنی ہے, اور وصیت کیا ہے؟ ادر دین وارث کے کسی کے لیے اس نے رقم کہی کہ اس کو دے دینا. وارث کو وصیت نہیں کر سکتی, کیونکہ ابو داؤد میں بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا حصہ رکھ دیا, اب کوئی اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کرے گا کہ جی اے میری بچی نو دے دینا, وہ فلانی بڑی لاڈلی ہے تو باقی نو اینجن. نہیں, قرآن کے مطابق ہوگا. اور وراثت کے قوانین اتنے کریٹیکل ہیں کہ اللہ نے اس کو حدیث میں نہیں چھوڑا, قرآن میں رکھا ہے, اور ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں. اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کا وراثت, وصیت اور تحفہ, حبا جسے کہتے ہیں, یہ تین ٹرمالوجیز ہیں. وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ انجینئر محمد علی مرزا لکھے, ساری آیات درجنوں احادیث ایک ایک کر کے ڈسپلے کر کے اس میں میں نے نومیریکل بھی سالو کیے کہ اس معاملے میں اس طریقے سے کیلکولیشن ہوگی, وہ آپ دیکھ لیں. خاوند نے خود کمائی کی تھی جو خاتون کی ملکیت تھی, بھائی جس کی ملکیت ہے نا وہ اس کا مال شمار ہوگا قانون, زبانی کلامی کوئی چیز نہیں ہوتا. اگر شیطان ہی سب کو بہکاتا ہے تو یہ بتائیے کہ شیطان کو اللہ کی نافرمانی کے لیے کس نے بہکایا؟ نفس نے. سرکار آپ کو بھی زیادہ تر نفس ہی بہکاتا ہے, یہ میرا دب ہے. شیطان تو بیچارہ بڑا مظلوم ہے آپ کے مقابلے پہ, آپ جتنے بڑے شیطان ہیں نا. مجھے بتائیں جو کہتا ہے فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی, اگر گورنمنٹ آج اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے تو ادھر ہی ساتھ ہی ایک لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا, آن لائن وہاں بندہ بٹھایا ہوا ہو. دنیا کے سارے شیطان ذلیل ہو جان گے, تہاڈی بھی پناہ منگن گے کہ یار تیرے تے میرا بھی زور نہیں چلتا, ہوگا کہ نہیں. تو بس جواب مل گیا آپ کو, شیطان صرف دعوت دیتا ہے. شیطان سے آخری ملاقات, میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, وہ آپ دیکھیں, جس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں نے بیان کی تھی کہ شیطان قیامت والے دن کہے گا اللہ میرا کوئی زور نہیں تھا اس پہ, تو اسے میں نے صرف بلایا تھا, اس نے تیرے موزن کی بجائے میری دعوت سن لی, اب اپنے آپ کو ملامت کر, مجھے نہ ملامت کر. ٹھیک ہے, اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائی, جو لوگ جس سسٹم کے بینیفیشری ہیں آپ دیکھیں وہ کتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کو. میں نے اپنے آفس کے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تھی, اور جب ان کا کوئی فارن ٹور آیا ہوتا تھا فجر سے ایک گھنٹہ پہلے نہا دھو کے بیٹھے ہوتے تھے, انہیں پتا تھا کہ فجر پڑتی گاڑی آ جانی ہے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے, کتنے کہ شیطان تہاڈے, یقین کرو انہوں نے ویکھ کے شیطان تے ترساندا سی کہ شیطان تو فیل ہو گیا. کچھ بھی نہیں میرے بھائی, یہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے. اللہ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی اگر آپ یہ کہیں گے کہ شیطان زبردستی آپ سے کچھ کرواتا ہے. یہ آپ کا اپنا نفس ہے, آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے میٹھا لینا ہے یا کھٹا, یہ من چلے گا سودا ہے. تو آپ کو خود بخود ہمت مل جاتی ہے, اور جہاں آپ کا دنیاوی کوئی نفع نہیں اٹیچ ہوتا وہاں آپ جان بوجھ کے ویسے کہنا جی دعا کرو جی نماز کی توفیق مل جائے. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں دعا کری, دعا کراؤ میں ان کا ہار چلے ہوں کھانا کھانے کے لیے, دعا کریں کہ مجھے توفیق مل جائے کہ یہ ہاتھ سے میں لقمہ منہ میں ڈال لوں اور اس کے بعد میری زبان اور میرے دانت بھی میرا ساتھ دیں اور پھر میرا معدہ بھی اسے ہضم کرے اور عزت سے میں ٹوائلٹ سے فارغ ہو جاؤں. یہ کسی نے نہیں دعا کرائی, وہ اپنی پیس میں سب کچھ ہو رہا ہے, ساری دعائیں جو ہے نا وہ ان کاموں کے لیے جو آپ نے نہیں کرنا ہے, تو سرکار دعا کچھ نہیں کر سکتی. تھوڑا وہ ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا, جو شخص سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے نا اس کو آپ نہیں جگا سکتے. ہاں کوئی ہے ایسا فرمولا کہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اور اس کی نیت نہیں اٹھنے کی آپ اسے اٹھا سکیں؟ بھئی اسے آپ نے کیوں اٹھانا ہے, وہ تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ کو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سیذکر من یخشا, آپ نے نصیحت صرف اسی کو کرنی ہے جو ڈرتا ہے, ویتجنبہ الاشقا, اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو چھوڑ دے. چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی جنت ہی جائے گا, نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے عنقریب بڑی آگ پر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. تو یہ چھوڑ دیں, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں قضا؟ نہیں جی, کوئی ضرورت نہیں, بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. بخاری مسلم ہے, صرف منت کے روزے یا نمازیں نوافل پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز کے لیے کچھ نہیں. اس پہ بھی میرا کلپ ہے, کوئی نہیں, وہ نماز انہیں خود ہی پڑھنی تھی. ہاں حج ہو سکتا ہے, حج ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اگر پیسے لے کر مدرسے والے نمازیں پڑھ دیتے ہیں, جی پڑھتے ہیں, وہ کون پڑھتا ہے, یہ باپا جانی والے مدرسے سے آپ رابطہ کریں, لیکن یہ قبول کوئی نہیں ہونی, ان نمازوں کا کچھ نہیں ہے. میت کی طرف سے صرف صدقہ اور خیرات ہے. اصالِ ثواب کے 10 طریقے میری یوٹیوب پہ ویڈیو آپ دیکھ لیں, میت کو کن کن چیزوں سے نفع پہنچتا ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. یہ آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا ہے. کسی کی ایسی پرچی جو میں نے نہ پڑھی ہو اور اس نے آگے بھیجی ہو, ایسے نہیں ہوگا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہم سب کے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, تمام کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں, تمام کو شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ, تمام مسلمانوں کی خصوص بالخصوص کشمیر, انڈیا, چائنا, فلسطین, افغانستان, یمن, عراق, شام اور پاکستان میں بھی جو سلاب زدگان ہیں اور باقی جو لوگ کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھتا, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کو اور خصوصاً پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.